Velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Mit navn er Morten. I dag er vi igen fuldtallige. Christoffer er vendt hjem fra øen, en mediefagisk klasse fattigere, men med en masse trofæer til at hænge op på vægen. Det vil sige, at jeg som altid har Marianne, Christoffer og Niels med mig. Velkommen til jer. God aften. I friske. Vi er friske. Morten, jeg bliver nødt til at lige dele en ting med jer. Altså, jeg bliver nødt til at lige lette mit hjerte med noget. Altså, jeg har gjort en frygtelig ting. Fordi jeg var i en bygning, der var helt vildt meget ild i den her bygning. Og vi kunne ikke komme ud på nogen som helst måde. Så den eneste måde, vi kunne komme ud, det var via taget. Og så i stedet for at vente, da jeg kom en helikopter, så i stedet for at vente på den, så løb jeg frem. Fordi jeg var simpelthen så ivrig efter den helikopter. Hvilket så gjorde, at helikopteren styrtede ned, og menneskerne inde i de brændte op, og hele taget begyndte at brænde og sådan noget. Det var frygteligt. Var det fordi, du var sådan en hjælpeløs 70'er kvinde? Ja, og jeg flagrede det bare med sådan samtidig med, at jeg sådan løb afsted. Sådan, der blæste garanteret også helt sindssygt. Gjorde ikke det? Altså man kunne ikke se, blæsten på nogen der. Så det der med, at jeg bare kom løbende, det var simpelthen så uforudset for ham, der den erfarne helikopterpilot. Han blev nødt til bare banke helikopter ned i jorden. Yes. Det var den eneste måde, han kunne undvige mig på. Så det, jeg blev nødt til lige at få det af mit hjerte, det der. Det var, jamen, det ved jeg ikke også. Der var en, der fik stadig sin arm af i den der helikopter. Eller er det noget? What? Det er en anden film. Ikke i den udgave, jeg så i hvert fald, men altså. Var det okay, fedt. Du har fået sådan et ekstra. Der findes en masse cuts, og alt efter hvilket cut man vælger, så skærer de nogle etager fra. Så i det lange cut, så er den på 135 etager, i det korte, så er den kun på 70 etager. Der er nogle af dem, man faktisk også kælder med, har jeg hørt. Yeah. Nå, Niels, du har jo valgt film. Ja, det har jeg. Jeg har valgt en såkaldt katastrofefilm fra de gode gamle 70'ere. Og vi har set, eller har kæmpet os igennem måske, Det Tårnhøje Helvede fra 74, med en masse kendte skuespillere og O.J. Simpson. Og det handler simpelthen om en stor skyskraber på 135-136 etager, hvor den har sin galaåbning. Og for at blive, for den der skal være den højeste skyskraber, er det sørme også, den skal fejres. Så bliver der holdt en fest op på den allerøverste etage. Eller på en af de, jo, den øverste etage. Men der har været lidt problemer med det her med. Der vil jeg faktisk lige, fordi der er jo etagen ovenover, hvor der er vand på. Åh, ja, det er rigtigt, ja. Så, næste etagen, hvor der ikke er vand, øverste etage. Den øverste etage uden vand. Ja, den uden pool. Ja. Men der har været lidt problemer med den der elektriker. Han har brugt noget af det billige materiale, så det er ikke gået så godt. Det er nogle polske medarbejdere. Han har brugt det billige strøm. Ja, han har brugt det billige strøm og ført det ind, og han har faktisk gjort ligesom i Fint skal det være, det er genbrugsstrøm. Så det er det der strøm, andre har haft, det er ikke en ny strøm, han får ind. Puh, hvilket så resulterer i, at der er en kortslutning, som sætter ild til 85's 20. etage. Og så går det ikke værre eller bedre, end at så begynder hele huset man bare at brænde, fordi det lille rum, der begynder at brænde, så skal hele huset også brænde. Yes. Så det kræver så, at arkitekten Robert, spiller Paul Newman, og brandmajor O'Halloran, spiller Steve McQueen, de skal samarbejde for at redde alle sammen fra den blusende ild. Ja. Jeg har fundet et lille surt citat inden for laserdisken. Yes. Fedt. Og der ligger mange gode surt citater den. Er det Gert, der er stadig? Nej, det ene er Svend Erik fra Lykken. Så jeg ved ikke, om Svend Erik lytter med, men ellers tak for de surt citat. Den har fået halvanden stjerne ud af, jeg tror, max det er 5 eller 4. Ja. Det er tårn, den hedder, overskriften står Towering Kitsch. Det tårnhøje helvede er så kitschet, at det skulle være årsendt til at ryste ud med så meget som en stjerne, hvilket jeg i det mindste gør. Man ser filmen i et mildt overbærende lys og nærmest som en slags komedie. Ingen, der medvirker på den ene eller anden side af kameraerne, kunne undgå at gå til den med tungen i kinden. Den skulle og kunne blot indbringe nogle gyser. Der er ikke gjort nogen ulejlighed med at konstruere en spændende handling, intet forsøg på at lægge hip dialog i munden på kæmpestjernerne. Filmen derfor blot flot forudsigeligt afsted. Den er ikke spændende, ikke flot, ikke morsom, ikke opfindsom, og på en eller anden mærkværdig måde er den heller ikke uden underholdningsværdi. Mm-hmm. Altså, det siger Svend Erik. Han siger den ikke uden underholdningsværdi, så det er... Altså, den, så lader han lige lidt mild til sidst. Ja, det synes den jeg er også. Så kitschigt, at den faktisk er underholdningsværdi, åbenbart. Den er i hvert fald halvanden stjerne underholdende. Ja, ud af 4 eller 5. Ja. Fedt. Jamen, det var godt valg. Den har jeg ikke selv set i mange år. Siden de gode gamle DR-dage, hvor der var et sort-hvid fjernsyn per boligblok. Ja, bortset fra at du husker forkert. Ah, Morten, så gammel er du. Hvis du går ind på det danske filminstitut, står der faktisk, hvornår filmene har premiere i fjernsynet. Fedt. Og den er faktisk først premiere i 28. oktober 1989 på TV2. Hjemme. Ja, der var jeg også kun 9 år. Ja, men det er altså ikke været det her, du har set den. Nej, det var det nok ikke. Det kan jeg ikke huske. Nej. Okay. Cool. Er der sådan en side, hvor man kan se, hvornår... fedt. Det skal jeg inde på Dansk Filminstitut. Hvis du bare slår en film op, så alle danske og amerikanske og svenske og tyske, de har en side derinde. Vi er lige nødt til at holde stop podcast, for jeg skal lige slå alle filmer, jeg har set i min barndom. Vi ses om... Der er mange kanaler, altså er der ikke kanal som kanal 5 og... Fedt. Ja, og 4. Ej, jeg tror kun det er hovedkanalerne, altså. Er det nu Charlie og Zulu og TV2 Free eller om det, altså. Ja. Nå, så nu ved jeg, hvad jeg skal lave. Du skal se, om din nostalgi stemmer helt med fakta. Havde jeg andre... Ja, jamen det gør den ikke. Det gør den helt sikkert ikke. Så kan jeg se, hvornår jeg så Aliens første gang. Mit spørgsmål er, om du har set den første gang, den blev sendt. Det bliver måske kedeligt, det her. Jeg sidder og slår det op. Havde I andre set Towering Inferno før? Jeg tror, jeg måske har vandret igennem stuen, hvor min mor sidder og set den. Fordi det der med den stol, synes jeg, jeg kan huske. Så jeg var spændt på at... Hvad for en af stolene? Var det den blå, eller... Ja, eller var det måske den der stol, de hejser imellem to skyskraber? Nå, den stol, fordi der var også en stol, der røg ud af vinduet, hvor de smadrede det der meget, meget sikre højhus, hvor man skulle tro, man ikke kunne falde ud af vinduerne. Der tager man lige en stol, og så lige gokker lidt til en rød, og så smadrer den. Det kunne også være den stol. Ja, det er også brugt dårligt glas. Men det er sjovt, fordi inde på IMDb, der det der 1974, der står ved siden af titlen, det troede jeg, det var, hvornår den var fra, men det var så åbenbart, hvor mange minutter den varede. Så. Du har også taget det lange kort. Det var med 1974 etager. Ja. Hvis de laver remake i dag, så ville den foregå i Abu Dhabi eller sådan noget, og så ville den være den der verdens højeste bygning. Der. Jamen, så ville den være dobbelt højde. Du kan tydeligt se nu, når de sådan flyver ind over... Den er som Cruise, han kravler rundt på i mis. Den der, han kravler på, den bliver Mission Impossible 4 eller... De flyver ind over San Francisco, ja, som er sådan relativt lav, og så kommer bare den her kæmpe falders derinde midt i det hele. The Glass Tower, Morten. Ja, det er rigtigt. Man har også håbet for, at de har placeret tårnen der et sted, hvor den ikke sådan er nede i en dal, ligesom det jo ofte er i San Francisco. Altså. Ja. Om de der bakker. Ja, ja, altså sådan kører op og ned, og den ikke lige er nedad, for så de der de første 4 etager, det er sådan set lige meget. Altså. Er der ikke meget udsigt der? Nej. Nej, de kan sætte det lige ned på kajen. Det kunne de lige så godt. Eller Alcatraz, der er jo frit derovre nu. De kan jo lige så godt bygge en skyskraber der. Ja. Men vi ved alle sammen, hvor stabil den kaliforniske jord er. Altså, det er ikke sådan, at de har jordskælv eller noget. Nej, men det lærer de jo sådan en anden katastrofefilm om. Ja, men det er jo sådan lidt sjovt, den her katastrofefilm. Genren. Altså, det er sådan en genre, der egentlig ikke sådan... Den siger godt nok ikke mig ret meget, altså... Det er godt nok, jeg ved ikke, det er bare sådan, det rører mig næsten, ikke? Altså, jeg ved ikke hvorfor. Altså, det er bare... Fordi du er et dårligt menneske. Jamen, det tror jeg helt også. Sikkert. Helt sikkert. Det er nok noget af... Hvis du ikke kan se den katastrofefilm med The Rock endnu. Det fanger mig bare ikke rigtigt. Det er sådan San Andreas, skal du også sige. Jeg ved sgu ikke rigtigt, det der med mennesket mod naturen. Jeg ved ikke, det er altså ikke mennesket mod naturen, det er mennesket mod mennesket. Altså. Mod inkompetente mennesker. Det er mennesket mod menneskets dumhed. Ja. Nå, jamen det er det jo altid på en eller anden måde. Det er jo altid en eller anden, der har cut nogle corners. Men hvis du ser for eksempel jordskælv eller earthquake, så er det jo ikke ligefrem menneske mod menneske. Altså, så er det jo menneske mod naturen. I den er det menneske mod naturen. Det er det ikke ligefrem den her. Nej. til ja, mennesker. Det er stadig, det er stadig, det er stadig ilden er vel stadig natur, altså det er vel stadig opstået på grund af menneskets dumhed og menneskets... Jo, det er korrekt. Men vilje til at spare penge. Hovedfjenden heri er jo det brændende bygning. Ja, det er jo så bare en spiller i filmen, sådan set. Men hvordan, altså, det er jo noget sjovt noget der. Nu var jeg inde, har I hørt om det der system, man opfandt med Earthquake? Nu nævnte du selv det i Earthquake, det der sensor sound surround. Det der, hvor man udskiftede, det var første gang, man sådan begyndte at bruge subwoofer i film. Ja, der sad de under sæderne, sådan at det var filmet. Ja, det var Tøven Vega, der lavede sådan et kæmpestort samarbejde med Universal. Og de var så store, de der subwoofer, sådan at hele biograf, de sad også under sædet, tror jeg nok nogle gange. Men altså så hele salen rystede, så det er sådan, den her tanke med at den her katastrofefilm har været bundet op på sådan en spectacle. Ja, men det var altså kun lige den der. Ja, men det var jo sådan der, lidt der. Der er ikke andre katastrofefilmer, der har lært den der. Altså, der er ikke nogen, for eksempel Airport. Der sætter de ikke ind i en biografsal, lige pludselig styrer ned mod jorden. Eller, nej, det er ikke det, jeg mener. På sejrnævnt, der bliver det ikke også plasket til med vand. Altså. Nej, det er egentlig ikke det, jeg mener. Jeg mener egentlig mere det her med, at det gør man at i det nogle med, det, biografer. Jeg tror, det er det der med, det der, hvor jeg står lidt af, det er det der med, at det bliver sådan lidt for meget, se hvad vi kan skabe, hjælp af effekter og buller og brag og sådan noget. Det bliver sådan lidt for meget spectacle, lidt for lidt indhold for mig. Men det kan også godt være, at det var mig, der er lidt negativ over for katastrofefilmen. Hvordan har I andre det? Hvordan har du det med Marianne? Katastrofefilm? Jamen, jeg gider som regel ikke at se det, men det er bare fordi, jeg synes, det er sådan lidt, jeg ved ikke, ubehageligt. Jeg ved sådan, så skal man igen en masse træls, før det bliver godt igen. Jeg ved ikke, det er sådan nok sådan, jeg vil snakke også om det lidt sidste gang, i slutningen af podcasten. Men altså, alt sådan noget Armageddon, og ja, der var lige sådan en klasse af dem lige der i 90'erne. Og de, sådan, ja, der fik jo sådan en revival der i 90'erne, ikke? Ja, alt det der Volcano og Dante's Peak og Deep Impact og hvad de ellers hedder. Jeg tror ikke bare, vi mangler Volcano. En god katastrofefilm. Og vi mangler, bare mangler en god katastrofefilm. Ja, jeg tror ikke bare, det er det, der er galt. At alle dem, du nævner, er jo sådan lidt smådårlige katastrofefilm. Jamen, jeg tror faktisk, altså jeg tror, det der skal til for mig, og det var det, jeg sad og tænkte på, da jeg så den her film, og det var jeg snakket med Maria om også, at der skal være noget mere end bare katastrofefilm. Og det er det, jeg synes, den her film, den fejler. The Rock. For jeg synes ikke, det er ikke nok for mig. Okay. For jeg synes ikke karaktererne heri var interessante nok til, at jeg gad at se den i 2,5 time. Og jeg synes ikke historien og dramaet var interessant nok til, at jeg gad at følge det. Og så bliver man sådan lidt ligeglad. Så bliver jeg i hvert fald bare sådan og tænker, hvornår er det overstået? Så sidder jeg bare og venter på, at det er overstået. Så jeg bliver ikke rigtig, altså det er måske også bare den her film, men jeg bliver ikke sådan revet med rigtig. Fordi sådan en film, man kan sige meget om sådan en film som Titanic, som jo også er en katastrofefilm på. Men den har jo en eller anden historie ud over katastrofen, som er lige så interessant. Måske endda mere interessant. Ej. Der er jo det der drama og sådan noget, ikke? Altså, det er fandme en dårlig film. Sådan. Der er et eller andet. Jeg synes ikke, det er en dårlig film. Det synes jeg faktisk ikke, det er. Der er et eller andet. Så fik vi lige etableret tøsen her. Jeg vil da 100 gange hellere se gensætte det Tårn og Helvede, end jeg vil se Titanic. Ja, det vil jeg sgu også. Ja, det, vil jeg også. Selvom, det vil jeg så ikke. 3D-19. Titanic, den var 4 timer længere end den her. Ja, det må jeg sige. Men der er nogle karakterer alligevel. Der formåede alligevel er nogle karakterer, som du sådan føler et eller andet for. Her, der nej, er bare en masse. Nej. Okay. Du har Leonardo DiCaprio med pøsehår og, ja. Jo, størrelse. Og Kate Winslet, der fylder for meget på en dør, altså. Ah, man kan ikke helt Winslet indgave det meget, men altså... Prøv lige en gang for at komme op på den der. Sådan, nej, der kan jeg sgu ikke være. Ah, men give it a try, altså. Jeg kan umuligt være der. Jeg synes bare, den her film, den var præget af, nu kommer vi nok til at snakke om det, og nu kommer vi ind i en rant, men jeg synes, det var præget af, at den ville for meget. Det var sådan totalt sådan Dallas i starten, med sådan en masse... Det var bare enormt fyldt med ligegyldige karakterer, jeg var fuldstændig ligeglad med. Og der var for mange af dem, og for mange historier. Så det hele blev bare sådan lidt en gang overfladesuppe, og så sovset ind i det her katastrofehelvede. Siger du, der er ligegyldige karakterer i Dallas? Og nu har jeg da aldrig. Ja, jeg kan heller ikke lige finde nogen nu, når jeg tænker sådan. Og så synes jeg også, jeg synes også, det var kedeligt skudt. Jeg synes virkelig, det var en kedelig skud. Den starter med 10 minutter, hvor det bare er en helikoptertur. Det bygger stemningen op. Okay, det er så du den, skal høre musikken der. Der er altid den der, der er den der, du ved, der sker noget. Kommer der en hej, eller en stor blæksprutte, eller et eller andet, eller flyver han ind i et tårn? Du ved det ikke, du ved det ikke. Jeg vil godt give dig ret i, det var måske lidt mærkeligt og lidt langt med den der helikopter der. Det er godt nok en kedelig måde at starte en film på. Ej. Nå. Jeg var ikke sådan så begejstret for den her film, men vi kommer til at starte. Jeg var meget overrasket over, at det var San Francisco, de fløj ind over. Jeg ved ikke, hvordan folk kan, netop fordi at der ikke er nogen høje bygninger i hverken San Francisco eller Los Angeles, fordi at der er jordskælvfængsel. Så er det måske et lidt mærkeligt sted at bygge. Og det er, det er så tydeligt, når de klipper fra de rigtige billeder af San Francisco over til de der stokbilleder. Ja, en helt anden by. Vi talte med Tommy Wiseau, hvor de bare stod op. Nå, der var det bare til at bruge. Ja. Men det er også sjovt, det der med at lægge mærke til. Jeg ved, det er selvfølgelig lagt mærke til, men det var en anden, der instruerede action-sekvenserne end selve instruktøren. Yep. Man kan jo ikke forvente, at en instruktør, han både kan klare dialog og action. Nej, nej, det er klart. Især ikke, når det er så spændende en dialog. Ja, nå. Ja. Nå, men har du set den før, Kusam? Jeg har ikke set den før i sin helhed, og jeg har det sådan lidt. Jamen, jeg har ikke set den før, fordi igen også det der med, det er katastrofefilm, jeg synes sgu, det er lidt ligegyldigt. Jeg synes egentlig, ideen er god, men jeg ved ikke, det fanger mig bare overhovedet ikke. Nej. Jamen jeg tror simpelthen, hvis man kigger ned over tidligere katastrofefilm, så har det ikke været imponerende. Jeg tror bare, at der mangler en god katastrofefilm. Hvad er den bedste katastrofefilm, Morten? Jamen jeg ved ikke, når jeg tænker over det, så jamen jeg ved ikke, så er det nok Poseidon Adventure, den gamle, for mig, der er en af de bedste. Den har jeg så ikke set. Katastrofefilm, men det kommer også an på, hvad man tager som katastrofefilm, fordi så er det jo alt sådan noget, hvad det hedder, Twister og Armageddon og Deep Impact og sådan noget, og det synes jeg sgu ikke er så spændende. Så er det mere sådan noget, er Godzilla en katastrofefilm? Jamen det er det nok lidt, måske, det ved jeg ikke rigtigt. Det er egentlig sjovt, for jeg kan godt lide dommedagsfilm. Jeg elsker sådan nogle film, hvor hele verden går under dem. Jamen, det kan man jo tage hvad den hedder. Ja, altså. 2012? Ja, eller Children of Men er vel også en katastrofe. Ja, det er rigtigt, lige præcis. Men der er katastrofen jo indtruffet. Det er jo noget helt andet. Det synes jeg bare er interessant tit, hvordan mennesker de... Det synes jeg helt klart også. Altså, sådan noget... Forholder sig til noget, det er jo... Og The Road også, altså det er tit meget mere interessant, fordi men så er det jo også tit, at man følger nogle få mennesker, og det handler om, hvordan de er forandret, af at dele er forandret. Det kan da godt være, Morten har ret. Altså, det kan godt være, at der bare ikke har været en... Det kan godt være, at jeg skal se Poseidon Adventure, den har jeg faktisk hørt rigtig meget godt om. Jeg tror bare, der mangler en rigtig god, og som ikke er lavet af Emmerich, katastrofefilm. Jamen... Der var også elementer i den her, hvor jeg sådan tænkte, okay, det er fandme skræmmende, det der, ikke? Altså, den er virkelig brutal til tider, ikke? Altså, jeg den der... var sindssygt skræmt af den her som barn. Jeg tror ikke, jeg havde været andet end de der 9-10 år, da jeg så den. Altså, jeg synes, det var... Altså, der er ikke fingre imellem, vel? Altså, det var... Folk, altså... jo godt ud til højre og venstre. Altså, hende der sekretæren, der brænder op i sin lejlighed, ikke? Altså, jeg tænkte sådan, okay, hvad har hun gjort? Hvorfor tjener hun det, ikke? Altså, det virker sådan... Hun hopper ud af vinduet og bliver ramt, hun rammer noget på vej ned. Jeg synes måske også den her, og det ved jeg ikke, om det er bare mig, men jeg synes måske også, den bliver sådan lidt mean-spirited nogle steder, hvor det er sådan, nogen nærmest bare blev slået ihjel, fordi at, det var bare sådan, så kunne vi slå dem ihjel, og så der var ikke nogen grund til, at de skulle dø, udover at vi skulle føle et eller andet. Der var hende der, moren ryger ud af elevatoren også, ikke? Og så hende der, der brænder op i sin lejlighed, ikke? Jamen, vi, altså, det var synd for hende der, den ældre dame, der havde reddet de der to børn. Og så var det ikke mor? Ned af det der meget... Nej, hun var skolelærer. Hun var deres børnehavepædagog eller skolelærer eller sådan noget. Og så har hun kravlet ned af den der pind, der er sådan lige ved at brække i 40 minutter. Ja, så hun var meget skrækslagende på. Så klarer hun det lige, og så kommer hun med den der elevator, og så falder hun. Det var faktisk en underlig scene. Der sad jeg og snakkede med Helle om, at det var... Altså, havde den været lavet nu, så havde det været et af børnene, der døde og var blevet spidet. Fordi nu tør vi slå børn ihjel. Det gjorde man ikke dengang. Jeg regnede med, jeg var helt sikker på, at hende der... Ja, det troede vi nemlig også, fordi at nu den lavet i 70'erne, så kan vi ikke slå børn ihjel. Men vi kan i hvert fald slå børns plejere ihjel. Så hun vil dø, men det gjorde hun sgu ikke engang. Men det er også en mærkelig scene, Morten, på flere måder, fordi Vi får bare det der skud af elevatoren, der kører ned, det der, vi får sådan en total, tror jeg, det er elevatoren, der kører ned, og så klipper vi bare til, hvor der kommer en eksplosion, og så ryger hun bare ud. Altså, der, vi får slet ikke lov til at opleve noget rigtigt i elevatoren, så der vil ikke bygge noget op. Det er bare sådan, lige pludselig, så ryger hun bare ud. Mm. Men det er måske også lidt, altså, det er jo så til gengæld overraskende, at hun helt uceremonielt, eller hvad sådan noget hedder, så ryger hun bare ud. Nå, mm. Og man kan kun se, fordi hun har den der hvide kjole på, at det lige er hende. Hvad siger du, Niels? Hvad siger du? Nå, han har holdt af. Han er på vej tilbage igen. Han skulle lige, der var lige et nødstilfælde i det fynske, som han skulle klare, ja. Men det er meget underligt, fordi jeg er ikke helt enig i, hvad du siger. Jeg kunne faktisk, jeg kan godt lide store dele af filmen, og jeg ved ikke, om det er, fordi jeg havde set den, og jeg tror ikke, jeg havde set den andet end en eller to gange før, men den havde bare så stort et indtryk på mig, fordi jeg kan huske det der, og jeg var virkelig skrækslagen over, altså, ligesom når man ser nyere film, hvor de er lidt bedre til at lave de her effekter, og hvor brandmændene ikke bare er nogen klaphatte. Jeg husker bare den her ildebrand, og det, at de blev spærret inde, og det her backdraft, som ikke blev lavet særlig godt. Men altså, det var bare sindssygt imponerende for en lille 9-10-årig mig, og det havde bare sat sig helt vildt. Jamen, det kan jeg sagtens se. Altså, den spiller jo på sådan virkelig meget noget. Og jeg synes... primalfrygt, ikke? Der er jo sådan noget primalfrygt i det, ja. Det der med at være... Altså, jeg synes virkelig, den værste scene i den film, det er den der med hende, der dør i lejligheden. Hvor han sådan siger, jamen jeg går lige ud og henter noget hjælp, så bliver du bare lige her, og så kommer ilden bare, og så brænder hun bare op i den lejlighed. Nej, hun springer stadig ud af vinduet. Falder ud af vinduet. Ja. Jamen der er ild i hende, da hun falder ud af vinduet. Jamen det er rigtigt. Jeg synes, at den er enormt brutal, og sådan noget, men den kommer bare ikke helt i mål for mig, fordi at jeg synes, at der går bare melodrama i den til tider. Hele den der historie med det der med hende der falder ud af vinduet der i elevatoren. Ham der kornmanden, og sådan prøver at snyde hende lidt, og ikke sådan samtidig lidt forelske hende, og sådan noget, og så den der senator, der er der, og sådan noget. Der er bare for meget sådan Dallas melodrama. Det er lidt det der ideen med de der katastrofefilm, altså den har det der melodrama ved siden af, og så sker det andet uforudset, eller andet meget voldsomt. Et fly er ved at styrte ned, et fly flyver ind i et andet fly, et skib kendrer, altså. Ja, men det kunne jeg bare ikke... Nu sagde du, Morten, det før med ilden. Altså, man har jo ikke set det så meget dengang. Nej, altså, jeg tror, det eneste film, ud over Towering Inferno, der brugt ild på den måde her, sådan at det virkelig blev sådan en naturkraft, altså sådan en medspiller i filmen. Altså, det var jo den der John Wayne-film, Hellfighters, hvor han spiller en person, der kommer ud for at slukke oliebranden. Hvor der også virkelig brugt rigtig meget tid på ilddelen. Ja. Er han ligesom Steven Seagal i On Deadly Ground? Ja, yeah, bortset fra han er John Wayne. Så han springer også noget i luften, sådan som han går væk fra det. Ja, men i den der er det sådan mere sådan, at altså der i Hellfighters med John Wayne, der tager det virkelig overhånd med det der melodrama. Fordi alle de scener der, hvor man følger hans kone og hans børn og hans datter og alt det der, det... Man vil bare tilbage til, at han slukker nogle flere oliebrænde, altså. Og jeg synes ikke hele, at man har samme fornemmelse den her, for jeg synes faktisk, at de er ret interessante, mange af de personer, der er med i filmen her, altså. Jeg synes faktisk, at det fungerer, uden at sammenligne, men hvis man ser på den nye High-Rise-film, hvor vi har det her tårn, som består af en masse forskellige lag, som alle sammen har deres forskellige plads i samfundet. Det er lidt det samme her, uden at være det samme, men vi har et tårn, hvor der er en masse forskellige personer, som laver en masse forskellige ting, fordi det er den etage, de er på, der foregår der forskellige ting. Og det gør, at de bliver fanget forskellige steder, og så det at have de her forskellige personligheder, som vi måske ikke har fået hørt så meget om, men alligevel lidt, og nok til man lige tænker, hvad sker der lige her, og børnene var i skole, og deres forældre, og hvor hun og var til fest, og alt sådan noget. At alle de her små ting gør, at det, jeg synes sådan set, at det bliver samlet ret godt. Der er en masse ting, der ikke fungerer super godt, men jeg synes sådan, jeg kan godt lide det, at vi har en masse små historier, der bliver samlet til en stor historie, nu når branden starter. Jeg tror, nu kommer jeg lige i tanke om mit yndlingskatastrofefilm. Gremlins 2. pågår også i en stor bygning. Ja, okay. Og det er også en katastrofe. Jeg ved ikke, om det er en naturkatastrofe, eller hvad du kan kalde det, men det er jo en form for katastrofe, og det er også det her, der får du også de her mennesker, der bliver spillet op i forskellige, man ser sådan de der forskellige afdelinger i, i den der store bygning. Ikke? Der er sådan, ja, den kører, også, den kører også meget på den der skabelon, at der er katastrofefilm. Ja, der er jo også, der er faktisk også noget melodrama og sådan noget egentlig. Det er faktisk først nu, jeg... Der mangler bare den der meget malede kvinde i Gremlin der. Dem, og, nå, og, den var kyssom. Ja, Edderkop Gremlin. Det mangler faktisk i Towering Inferno. Det kunne ja, så en Rambo Gizmo selvfølgelig også. Ja, ja. Er det ikke Faye Dunaway? Og selvfølgelig. Og selvfølgelig. I Did It My Way, eller New York, New York, til sidst. Det skal slutte i New York, New York. Ej, jeg får lyst til at se Gremlins 2 nu igen. Det er fandme en god film. Nå, Niels, hvordan har du det med, altså, har du det på samme måde med katastrofefilm? Altså, kan du godt lide katastrofefilm som genre? Eller? Altså, ja, yeah, yes. Kæmpe fan af dem. Altså, og jeg har set rigtig mange af dem efterhånden også. Hvad er din yndlings katastrofefilm? Det er nok den her. Og så Skarp Sharknado. Okay. Sharknado. Ja, det er i hvert fald en katastrofal film. men også Skarp Forfulgt, der vil her den SOS på Satan kalder. Den gamle version. Og den tror jeg, jeg bliver nødt til at se. Nu har Morten også nævnt den. Ja. Og jeg kan også godt lide den gamle Airport, den første af filmene, men det er også en af dem, hvor det sådan tager en lille smule overhånd med melodrama i den også. Altså. Selvom den har en spændende historie og godt lavet også. Det er jo det, vi snakkede om tidligere. Hvor meget skal der til, for at det er en katastrofefilm? For er sådan noget som den gamle Reptilicus og Godzilla, og er det også katastrofefilm, eller er det sådan mere monster? Creature feature. Altså der er jo monster, eller der er jo katastrofefilms elementer i dem også, altså, men jeg tror ikke rigtigt, at sådan den der skabelon, at der bliver brugt i mange af dem. Jeg tror ikke rigtigt, at den rigtig blev brugt før, hvad hedder den Airport. Det er sådan set den første rigtige. Og så er der så også den, at Airplane med Lasse Nielsen, den er baseret på Zero Hour fra 50'erne. Og High and the Mighty, der blev lært et par af de der flyfilm der i 50'erne, at der også er sådan lidt forgænger til katastrofefilmen, der kom i 60'erne, eller til i 70'erne. Det var sådan det store årti for katastrofefilm, hvor det så også døde ud sådan i slutningen af 70'erne. Men det jeg mener med Spectacle, det er også det der med, at det har også sådan nogle gange hængt sammen med sådan noget som Sensoround, og det har hængt sammen med sådan noget som 3D og sådan noget, fordi det bliver sådan lidt... Det er virkelig... Ja, men hvis filmen kan stå alene, så synes jeg ikke, det gør noget, at der er det der ekstra, de har puttet på. Altså, jamen, det fordi for eksempel Sensoround med Earthquake, der er ikke rigtig fungeret, og jeg tror ikke rigtig, det fungerer heller på Blu-ray, da de har forsøgt... Og ja, det er udgivet på Blu-ray, ja. Ja, men jeg tror, de der bot, du kan få de der botkickers i dag. Ja, men det er jo også dødt lidt ud igen, det der ligesom 3D'en er ved at dø ud. Altså, botkickerne, de slår aldrig rigtig igennem, altså. Botkicker, prøv lige at sige, hvad det er. Det er altså det er en dims, du monterer under din sofa, som nærmest er en sop uden højtalerenheden. Altså det er bare magneten. Så den står sådan og ryster, når den får nogle signaler fra receiveren eller forstærkeren. Så ryster hele din sofa. Så du får sådan fysisk, ligesom du ved godt, hvis du får en stor højtaler, så kan du godt mærke i brystet, når bassen spiller. Men det er svært at rekreere den effekt. Det kræver rigtig meget kraft, det kræver rigtig meget strøm at rekreere den, og det kræver rigtig meget, at du kan flytte noget luft. Så det kræver en stor membran. Og så kan du så komme udenom det på den her måde, ved at give sådan en fysisk effekt. Og der er nogle film, der understøtter det. Jeg mener faktisk, at The Phantom Menace på DVD understøtter det og sådan noget. Så, ej, det er godt. Det er godt. Det manglede vi. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder, det der format. Det der særlige format, som Botkicker bruger. Det kan også godt lave almindelige format om, men der er lavet sådan et format også, der er skrevet til det der bot, eller lavet til det der bot. Nå, det kan jeg ikke huske. Det er igen det der med, hvis filmen ikke kan leve for sig selv, uden det der gimmick der, altså ligesom med 3D, det er også en gimmick. Hvis filmen ikke kan leve, uden at man ser den i 3D, så er der jo ikke rigtig nogen film, altså så er den der gimmick, den har overtaget. Jamen helt sikkert, men jeg tror også bare, altså jeg tror også, det var det der, vi snakkede om før, at altså jeg tror bare, at katastrofefilmen, altså jeg synes, ideen er rigtig god, men jeg synes bare ikke, der er ikke rigtig været nogen katastrofefilm nu, der sådan virkelig har rørt mig og fået mig med. Udover Gremlins 2, måske. Jeg tror ikke, den tæller. Men jeg synes, ideen er rigtig god. Fordi jeg synes, jeg sad sådan og tænkte på, hvis man lavede et remake af den her, så kunne det være rigtig frygteligt på en måde. Men man kunne også lave et eller andet fedt med det. Fordi der er en fed idé her. Man skal bare sørge for at få nogle karakterer, som man på en eller anden måde... Det var et problem for mig. Der skal mindre antal karakterer, så skal der være nogen, du... Det er jo lidt det, der er mange i de film, der ender med at blive sådan lidt canon for dig. Altså, det er, man ved, at de dør. Altså, men i nogle af de her katastrofefilm, der er det mere forudsigeligt end i andre film, og det synes jeg ikke, at det var ret meget i den her. Altså. Det er jo lidt i farezonen alle sammen. Altså. Ja, og man kan sige... ja. Selv hovedpersonen af Paul Newman, Steve McQueen, kunne sagtens have dødt på den tidspunkt. Altså, de var, ja, altså, jeg var lidt overrasket, da ham der havde et forhold til hende der, ham, var det svigersønnen, der havde forhold til hende der, sekretæren i lejligheden, der var i underbukser, der brændte op. Nej, det var bare en af arbejde for dem. Nå, okay, godt. Nu ser meget, jeg følger med. Nej, men hende der brænder op, hende der er i undertøjet der, det var jeg sgu lidt overrasket over. Jeg tænkte sådan, hende lader de ikke dø. Men det gjorde de så. Hun brændte op og røg ud vinduet. Så det var altså, på den måde er du ret, så sådan var det over. Og ja, sikker på, hvis man har set den i 70'erne, så har det måske også virket enormt skræmmende. Ikke? Jeg ved ikke, det var bare et med den her film. Jeg kom bare aldrig rigtig på. Jeg ved ikke, hvad det var. Jeg tror, det var noget med karaktererne. Jeg kunne ikke rigtig sådan... rigtig komme på. Det var også den der meget lange start, ikke? Og langsom tempo og sådan noget. Jeg vil sige, den blev bedre hen mod slutningen. Det vil jeg så sige. Altså, der er jo meget i de her, den type film, som katastrofefilmen er. Altså det med den der langsomme opbygning, og den måde, at man lærer karaktererne at kende. Altså, Jeg synes, det gjorde. Jeg kom jo kun til at kende... Paul Newman, rigtig kendt, synes jeg. Jeg synes ikke rigtig, de andre, de blev sådan lidt, og så måske en lille bitte smule Steve McQueen, men resten blev sådan lidt, Steve McQueen dog også først op, så det er tre kvarter i filmen, altså. Ja, men han er sådan en, der handler meget, så man finder ud af, hvilken mænd han er igennem hans handlinger, ikke? Altså, man kan sige, man ved ikke så meget ellers, som om, men han fungerer egentlig meget godt som den der handlingens mand. Men jeg synes, det er der for mig, at den falerer lidt, eller den taber lidt for mig, er Paul Newman og Steve McQueen karaktererne, hvor Paul Newman er arkitekten, og af en eller anden grund, så er han en Steven Seagal-arkitekt, der kan alt. Han kan ikke bare tegne en bygning som en arkitekt, han kan lave bygninger og ved alt om bygninger, ved alt om elektronik, han ved alt om alt. Ja. Og så wrestler han med bjørne. Og så er der Steve McQueen, som er, han er ikke bare, brandchef. Han er brandchef, der har indset, at hans folk er uduelige, så han er nødt til at gå ind og overtage for alle sine folk og gøre deres arbejde. Og det irriterer mig rigtig, rigtig meget, fordi det er ikke sådan, verden fungerer. Og det synes jeg var lidt træls. Nogle firmaer gør det jo. Jo, men det skulle helst ikke være sådan, at et brandvæsen, der er chefen nødt til at gå ind og tage over for alle og sige, hov, du skal lige huske og lige sætte på loftet. Nej, han behøver ikke sætte med slangen for brandfolk. Nej, og lige, altså det han går ind og fortæller alle, han går forbi, hov, du skal lige, og hov, og det her, det gør jeg lige. Der var altså også nogle ting, der irriterede mig der, fordi det der med brandmændene og den måde, de agerede på. Ja. I starten, da de står der og bekæmper ilden inde i bygningen, der er fuldstændig røget til, så er der mange andre, der står uden røgdykkerudstyr på. Jeg tænker sådan, hvorfor fanden bruger I ikke det der røgdykkerudstyr i det? I risikerer sgu da at dø af, svovlforgiftning, eller hvad hedder det, kulilteforgiftning, ikke? Der er virkelig mange steder der i, hvor de ikke bruger røgdykkerudstyr, hvor man meget sådan tænker, jamen, de er hærdet. Nej, De er blevet hærdet. Og så er der nogen, der kommer ud senere, og der er sådan nogle hoster og stønder, fordi de er blevet røgforgiftet. Selvfølgelig er du blevet røgforgiftet. Altså, jeg synes, det sjoveste er, da brandmændene ankommer, at de så begynder at rulle slanger ud ned fra bilerne. De der 20-50 meter slanger, der er op til etage. Jamen, og begynder... fordi de skal have vand i tankene, Morten. Det er jo sådan, de har vand nok til tankene. Er det ikke det? Nej, de begynder at rulle slanger ud og sætte til brandbilen. Altså sådan en vandslang, så de vil stå nede fra vejen. Nå, det er okay, ja. Fordi de skulle jo bruge de der... Nu bliver det sådan lidt nørdet, men det er også fordi, jeg har været i beredskabskorpset. Men de skulle jo bruge de der stigerør, som de har på hver eneste sal. Ja, ja. Men her satte de dem til brandbil, og det synes jeg var lidt sjovt. Okay, jeg tror, det var fordi, de skulle have vand til deres bil. Og så på et eller andet tidspunkt, så ser man også en brandmand komme løbende med en stige op i højhuset. Det synes jeg var lidt sjovt. 120 etager og en stige. Og en stige. Ja, du ved aldrig, når du kan få brug for en stige. Nej. Det kunne jo være, det er jo faktisk god, det giver god mening, hvis trappen ryger selvfølgelig, ikke? Så på den måde. Jo, men ikke når det er sådan en lille trappestige, som du har hjemme i bryggerset. Med tre trin. Nej, det er rigtigt. Det havde han på ryggen, eller? Det lagde jeg kom lidt med den sådan over armen, hvor det er sådan en trappestige. Det var meget underholdende. Den er sjov, den her, for jeg sad sådan og tænkte, den er nærmest sådan en den er sådan hyldest til brandmanden. Og brandmandsværet. Ja. Altså, den er også dedikeret til det i starten. Altså, den er jo lidt 70'ernes svar på Top Gun. Altså det der med, at Top Gun, den fik så mange ind i... og skulle flyve i USA, altså den her fik nok mange til, når jeg skulle være brandmand. Jamen også, det er altså lige før han kigger, det er lige før Steve McQueen kigger ud i kameraet, det gør han så ikke, men det er lige før han kigger ud i kameraet, på det hvor man snakker noget om, hvor vigtige brandmændene er, og hvor lidt samfundet sætter pris på den. Og til sidst, der er der også det der med, jamen nu, I bliver ved med at bygge de der høje bygninger, I der åndssvage arkitekter, hvornår begynder I at lytte til brandmændene og sådan noget. Det er sådan en hyldest til brandmænd, det er sådan virkelig sådan, den er sådan endorsed by alle firemen, ikke? Altså det er virkelig... Og det var faktisk et underligt, hvad kan man sige, en underlig kommentar, fordi vi ved jo reelt ikke, at hvis at den var blevet lavet efter alle Paul Newmans tegninger og retningslinjer, om det så havde været perfekt. Fordi de siger jo, at det ikke var bare elektronikken, det var stort set alt, han havde sparet på for at nå budgettet. Ja, glasset i ruderne. Ja, glasset. Så vi ved jo ikke, om han havde lavet den perfekte bygning, som aldrig ville kunne... Men den var, den filmen er jo lidt, eller de to bøger, den er baseret på, der er sådan sat lidt sammen til at blive manuskriptet her, det var meget inspireret af, hvad her det World Trade Center, som var jo begyndt, eller som var under opførelse på det tidspunkt der. Og det var jo også en meget høj bygning, eller vel også en af de højeste i USA på det tidspunkt, hvis ikke bare San Francisco. Ja. Jeg tror, det var de højeste i verden, engang det blev bygget. Ja. Er der nogen af jer, der har set den der 9/11-film af Stone? The World Trade Center, ja. Den er forfærdelig. Har den sådan elementer her? Holy shit, den har Jesus med. Okay. Og det er ikke løgn. Ikke bare en, der hedder Jesus. Men... Nej, den har... Det må jo være for sjovt, når det er... Nej. Nej. Hm. Er det sådan en... Der er ikke noget sjovt i den film. Jeg synes ikke, det er så slemt, men den er ikke... Den er ikke særlig diskret med sin... Den har Nicolas Cage og Jesus. Det var nok for mig. Nå, Jesus med den, altså. Nu har jeg ikke set. Jeg kan bare ikke lige se, hvad han skulle passe ind. Er det ham, Michael Shannon spiller, eller hvad? Er du tænker på? Nej, men han siger, der er en, der er ved at dø, så ser han Jesus-figuren foran sig. Der var jo noget af det, der var meget omdiskuteret, den kom ud i filmen, der er på et tidspunkt en, der kommer og hjælper, efter bygninger var styrt sammen, at det virker meget snor, at de har lært i manuskriptet, det virker fuldstændig mærkeligt, at han kom. Men det var en virkelig hændelse, det var en person, der simpelthen bare dukkede op og begyndte at hjælpe, altså den måde, han gør det. Jamen det, jeg tror det er der, hvor at der er en, der ligger ved at dø under bygningen, og så ser han det som Jesus, altså lige da han kommer, og så, jeg har ikke set den siden biografen, det var en af det med Bill Lowe, man har set. Det har Michael Shannon spiller nemlig. Det skal nok passe, jeg kunne ikke lide den. Jeg synes ikke, den var så slem, som det gjorde til dengang, men den er nok, altså, Oliver Stone har jo aldrig været kendt som den mest diskrete instruktør, eller mest subtile instruktør, altså. Nej. Og det er World Trade Center-filmen nok et meget godt eksempel på, altså. Ja, det der med virkemidlerne, det bliver lige skruet lidt op til 12 i den der nogle gange. Men jeg kan heller ikke, altså man kan jo ikke lade være at tænke på World Trade Center, når man ser den her film, synes jeg ikke, altså når man har oplevet 9/11, ikke? Så det der med, hvor de ligger dernede i lobbyen, når de alle sammen kommer ud og sådan helt forkullet og sådan noget. Det ligner jo nogle af de der billeder, vi så, hvor de så kom ud i lobbyen, hvor var helt dækket i det der hvide støv, ikke? Og sådan noget. Altså, der er mange, og det der kaos, der er nede foran, ikke? Jeg tænker, der er mange sådan elementer, der går igen. Det er måske også derfor, den er sådan lidt... Jeg ved ikke, det er også derfor, at man måske har det sådan, at næsten virkeligheden i dag er næsten mere skræmmende, end det, man kan se i en film. For eksempel. Altså, det kan godt være, at virkeligheden har overgået filmen, eller overgået katastrofefilmen næsten. Ikke? Altså i hvert fald den her. Det kan være derfor, den ikke virker så effektfuld på mig. Jeg ved det ikke. Jamen jeg synes ikke rigtig, at effekterne er problemet her i. Jeg synes ikke, den er så dårlig, som du gør. Jeg mener, den måde, den virker på mig. Det er det, jeg mener, når jeg siger. Jamen, det kan godt være. Altså, jeg synes, at den var den første time, måske 5 kvarter eller sådan noget, der synes jeg, det var lidt træt. Og også, altså, også sådan en som O.J. Simpson, det var sådan meget altså, tydeligt, at han sådan var Americans sweetheart på det tidspunkt, der skulle bare være med, og det var sådan, der var ikke nogen grund til, at han sådan helt skulle være med, i hvert fald ikke så meget. Altså selvfølgelig skulle han ligesom, der skulle være en eller anden til at pointere, at der var de der brandslukningssystemer, de ikke lige helt virkede. Du sagde bare, hvornår begyndte du at slå din kone ihjel? Ja. Det var Maria, hun sagde, det var Marias kommentar. Nå, det var inden han begyndte at slå, det var inden han slået to mennesker ihjel. Ja, han var flink. Men jeg synes, han er dumt i Marias øjne i hvert fald, ja. Da den først gik i gang sådan rigtigt, så synes jeg alligevel, det var ret spændende der til sidst. Altså, jeg havde tænkt sådan, at jeg slukker klokken et eller andet, fordi der skulle jeg i seng. Men, og det var så måske, da der var 40 minutter tilbage eller sådan noget. Altså blev jeg sgu alligevel nødt til lige at sende færdig. Altså, så meget var jeg alligevel blevet indfærdig. Så man ikke bare slukker den og tænder den igen. Altså det der med stopper. Altså jeg endte med at se en køre. Det havde jeg da godt nok ikke regnet med. Men jeg synes, det var mærkeligt. Det er hvad, I kan opklare en ting for mig. Fordi der, hvor de så der hvor branden opstår først, så går der jo en alarm i gang derinde ved O.J. Simpson, ikke? Og han går rundt og trykker sådan lidt, og bla bla bla, og de snakker sådan om, det kan godt være, vi skal ned og kigge på det, men ej, det kan vi godt vente, og sådan noget. Og så går de ikke rigtig ned og tjekker det, sådan tænker, hvis der er gået en brandalarm i gang, så går man da lige ned og tjekker, om der er en brand, altså. Jeg tror rent faktisk, at den, de snakker om, var en anden, det var det der utility-skab, som de rent faktisk går ned og kigger på. Var det ikke den? Okay, det var bare fordi, der blev klippet imellem de to. Fordi de sagde netop, at de også havde, de havde ikke fået sat brandalarmerne i gang. Det var en af de samtaler, de havde i starten. Så brandalarmer virker ikke på i bygningen. Og det er også, jamen, det er jo også, fordi det kan jo ikke begynde at brænde, så det er også dumt. Nej, det er jo ikke vigtigt. Nej. Det var ligesom Titanic, der var der ikke nok redningsbåd. Eller, nej, den synker jo ikke. Nej, men det er jo sjovt det her, ikke, fordi den er jo fuldstændig ned i den der Titanic, nu du nævner den lidt. Det er jo fuldstændig der med, at man har den der fuldstændig blinde tro på teknologi, ikke? At nu har vi lavet noget så sikkert, at det kan simpelthen ikke synke, eller det kan ikke brænde, vel? Vi siger på Nemes siger, så de får hybris. Ja, ja, og på et tidspunkt i filmen, der siger de også, så siger de, jeg havde ikke regnet med, at den her bygning kunne brænde. Så tænker jeg, okay, hvad er den lavet af, tror du? Alt kan brænde. Hvis historien har vist os noget, så er det, at alle ting kan brænde. Det er bare et spørgsmål om, hvordan du gør det. Det er jo sådan en lille babelstårn, de har bygget, og så bliver de bare straffet. Ja, det er jo den her, det er jo sådan en... Jo, de prøver at være guder ved at lave så højt. Sådan en modernisme-futurisme-tanke, ikke? Det der med, at vi kan sætte mennesket fri ved at bygge et eller andet stort teknologisk vidunder, ikke? Fuldstændig ligesom Gremlins 2, faktisk, hvor bygningen også mister kontrollen, fordi alt det der teknologi-noget der, det går jo galt, når de der Gremlins blander sig. Ja, de har ikke hørt om Murphy's Law endnu dengang, så det... De der to helte, der er i den film her, McQueen og Newman, ikke også? De er bare så gode. Altså, de kan ikke gøre noget som helst forkert. Er det sådan en... nu har jeg ikke lige tænkt over det selv, nu kaster jeg lige out der. Altså, er det sådan en 70'er helte ting? Ja, altså, for det der med, der ikke er så mange... Ser man ikke mere sådan en fejlbarlig helte i dag? Altså, der er ikke, der er ikke så mange grå nuance i dem i hvert fald. De er ikke så grå. Vel, det er jo mere sådan, men er meget gode bare... eller meget onde. De tager ikke fejl i hvert fald af noget, de gør. Nej. Nuancerne på de to der, det var jo så, blev jo så vist, at de optog filmen. Altså. Fordi sådan en som Steve McQueen, han var jo sådan en rimelig stor primadonna på det tidspunkt. Der. Det her han været sidst 15 år. Altså på Magnificent Seven, der havde han også problemer med, at det var ham, der sådan skulle være i fokus hele tiden. Det der i dokumentaren på Magnificent Seven, DVD'en og Blu-ray'en, der snakker de om, at nogle af de scener der, hvor han er sammen med Yul Brynner, hvor Yul Brynner han er i forgrunden, så sætter Steve McQueen i baggrunden og vifter med sin hat, sådan man kigger på ham i stedet for Yul Brynner. Og det var ikke blevet bedre siden, hvor den fra 364, Magnificent Seven, 10 år senere, der var han blevet endnu værre. Så da de så skulle til at lave filmen her, så var det jo det der med, at Steve McQueen og Paul Newman, de var jo meget store navne på et tidspunkt der. Så det der med, at hvem der så skulle stå øverst på plakaten, det ved ikke, om jeg har lagt mærke til på plakaten, eller har læst om. Jo. Steve McQueen, han står først, hvis man læser fra siden, og Paul Newman står øverst. Ja. Og så var det også det der med, at de skulle have præcis samme antal linjer af replikker i filmen. Så der er, hvad her, det Steve McQueen, han kommer ind, de der tre kvarter ind i filmen der, så havde Paul Newman jo faktisk brugt rigtig mange af sine replikker. Så at det næste lange stykke til, siger han ikke ret meget, og så begyndte de sådan at tælle replikkerne sammen. Men det var sådan, Steve McQueen eller sådan kørte det der med, at godt være, at han er så heldigmodig i filmen, men han var godt nok lidt af en... Og det var også, de ville også have, det var helt ned til betalingen også, og i traileren var det også med, hvis navnet der blev vist først i traileren og sådan noget, det var helt, ja. Det var helt galimatias. Og stakkels gamle William Holden, han mente jo også, at han også lige kunne komme med på den der galej der, og også lige at være med, at jeg skulle også have mit navn først, altså nej, du er ikke ret stort navn mere. Nå, okay. Nej. Så de fik den løn, og så fik de procenter, de fik præcis samme antal. Ja, det er Steve McQueen og Paul Newman. Ja. Jamen, det er lidt ligesom, sådan nogle børn, der skal dele en sodavand, altså. Jamen, altså, men det var ikke Paul Newman, der sådan var problemet på den, altså. Det var Steve McQueen, altså. Ja. At også det der med Steve McQueen, han vil ikke give nogen interviews på sættet, men Paul Newman, han vil bare ikke overraske sig, altså. Okay. Faye Dunaway, hun vil heller ikke have nogen, der var ikke nogen besøgende, der skulle komme ind og besøge hende, altså. Okay. Så lærer man da være, altså. Nå, det er vildt. Med Faye Dunaway, hun er også okay her i, men altså, jeg synes, hun er ikke sådan helt på mig. Nu har jeg så for første gang her for noget tid siden, der fik jeg set Bonnie and Clyde. Altså, den måde, hun både drikker en cola der i og spiser en burger, det er sådan, det er så sexet, ja. Og det sidder så dybt ind i min hukommelse for evigt. Så det kan hun ikke rigtig gange op med. Det er mere blikfang i den her, hun er egentlig er... skuespiller, sådan set. Hun skal bare så ja, hun er den der nedringen kjole, hun har på. Den er sådan rimelig... den er rimelig nedringt. Hun er sådan ret ligegyldig, altså, synes jeg, i den her film. Og i det hele taget, kvinderne, de er bare så hjælpeløse, så jeg var ved at gå ud af mit gode skin til sidst. Og så især der, hvor de der høns der, de løber op på taget, og så den der helikopter, den med det samme bare flyver ind i det der gelænder. Det var altså en mærkelig scene. Jeg blev nødt til sådan spole tilbage for at se, okay, hvad var det lige, der skete? Okay, det var bare, fordi der var nogen, der løb op, og så dodger han udenover, og så springer han i luften. Altså, det virker... Jeg bliver sådan lidt irriteret over, sådan, ja, okay, så styrtede den ned, fordi der var nogen, der løb ud. I har en helikopter mere. Kunne man prøve igen, hvor der så ikke er nogen, det får vi jo forklaret senere, Marianne. Fordi der er gået ild i hele taget, så nu er det umuligt at lande flere helikopter op. Jamen, altså, sådan med det samme... Det, der sker, venner, det er jo, at... Du har lige haft en scene før det, hvor de siger, at det blæser helt crazy meget, så han kan ikke lande. Men de prøver, og så piloten, han bliver overrasket over hende der, og vil lige dreje væk. Men fordi det blæser meget, og så nu, når han lægger helikopteren på siden, så tilter den. Det er jo netop derfor, de bruger de kvarteret før det på at fortælle, hvor meget det blæser på det der skide tag. Men det er jo ikke... Og så scenen efter, så er der fuldstændig vindstille deroppe. Altså det er jo hende der damen, der er skyld i, at dem, der dør, der er tilbage. Hun burde have en dumme lammer. Det går. Det er dumme bøde. Det er omgang. Hun kan godt kunne have givet en omgang ned i baren. Ja, det... Jeg synes, at sådan en som hende, Jennifer Jones, spiller hende lige så let, hende er Fred Astaire interesseret i. Mm. Hun får da alligevel lavet sådan lidt heltegerning i den. Hun redder da børnene et par gange i hvert fald. Altså. Ja, hun er sådan, hun er sådan lidt handlings... I forhold til William Holdens datter og så de der... Borgmesterfruen. Ja, så svigersønnen, der sådan sparker folk af den der stol, fordi han bare skal afsted, den der kapitalisme-symbolisme nærmest, det der med, at man det må også have været, det må også have været noget chok tilbage i 74 at se Richard Chamberlain i den rolle der, altså. Ja. Når han førhen var kendt for Dr. Kildare i 60'erne. Den uskyldsrene læge, altså, og så lige og så faktisk være en af de største skurke her i filmen, altså. Er der ikke mange redeeming karaktertræk, i hvert fald, det er helt sikkert. Han stikker også af fra en der kæresten. Han var ved at varme op til Shogun. Han skulle lige lære, hvordan man stabbede nogen, og... Ja. Hold nu kæft der. Altså, men han får så også fortjent, ikke? Fordi den falder jo ned, den der... Ja, og så ryger han så med Robert Vaughn samtidig med ham, senatoren, det også, altså. Ja. Kommer lige med os, ja. Men det, den der med den stol, og nu her taler jeg igen om den stol, der bliver spændt ud med at køre imellem. Det synes jeg er rigtig effektfuld, og det kan godt være det, fordi jeg har super meget højdeskræk, men jeg synes, det er... Puha, jeg synes godt nok, at det er ubehageligt at se på, at de skal køre hen over det der, i den lille bit stol der. Selvom det er jo det, der redder alle de der. Ja, jeg synes, de har mange scener, som de, som de trækker lidt længere. Ligesom den scene, der, som vi snakkede om i starten med, hvor de alle sammen klatrer op og ned af den trappeskak der, som falder sammen. De har rigtig mange scener, som de trækker længere ud, end det rent faktisk er nødvendigt, synes jeg. De kunne sagtens gøre filmen en halv time kortere ved at skære lidt i scenerne. Jeg synes, de er fint nok, scenerne er med. De kunne bare godt gøre den kortere, fordi der sker ingenting. I den der trappeskak der, der er ingen, der falder ned. Havde vi bare set en af dem blive spidet eller sådan et eller andet. Men det gør vi ikke. Du mener, der er ikke nok, der er ikke nok suspense til at holde Nej, slet ikke. Det er jo den scene, der er trappeskakken, den med Jennifer Jones og Paul Newman, er det ikke det, du tænker på? Jo. Og børnene. Det er børnene, på ryggen, ikke? Hvor sådan, at nu havde vi i hvert fald set en af børnene blive spidet eller sådan et eller andet. Altså, vi, der skulle ske et eller andet. De her børn, dem vil du bare have slået i den. De skal bare spides. Der er bare ikke noget, hvor der giver mig det her chok, eller den her, de er virkelig i fare, eller, ja, altså, der skal bare ske noget, i stedet for sådan en rigtig lang scene, hvor det bare sådan, fra A til B. Men jeg kunne også forstå, det var Irvin Allen, der måske sådan har insisteret lidt på den sådan scene, som den er, fordi den, der er en scene, no lignende med i The Poseidon Adventure også. Hvor det så, hvor de skal ned af en omvendt elevatorskakt ind i flyet, ind i en skibet, og de også, de skal ned fra de der, der er nogle af dem, der skib bliver vendt om, at de sætter oven, sætter ned under bordene, og så skal ned. Ja. Altså, der er nogle scener i den, der minder rigtig meget om den der i trappeskakten her. Altså. Men jeg synes bare, nu har jeg heller ikke set den i 20-25 år, men jeg synes bare, det ved jeg ikke. Det er heller ikke sikkert, det vil virke, hvis jeg siger det nu, men jeg husker bare det som... Det er en lang scene, som ikke rigtig giver mig noget. De kunne lige så godt have lade være med at få trappeskakken til at styre sammen, og så var de bare gået videre, fordi det giver mig ingenting. Du ved jo også, at der er ingen af dem, der dør, nu fordi du har set filmen før. Og det kan jeg ikke huske, altså det er jo så lang tid. jeg kan ikke huske, hvad der sker i filmen, jeg så i 89. Men ja. Ja, det ved jeg ikke, om det er bare mig. Altså, de kunne godt have klippet noget af filmen ved at skære noget af det her væk. Eller jeg ved ikke, om det er bare mig. Jeg tror måske, at de var så fascineret af de der hvad hedder det, sets, at det simpelthen bare skulle bruges, og så kunne de lige bruge det sådan lidt længere tid, altså at de måske ikke helt har kunne sige stop til sig selv. Altså. Men det er også et fedt set. Irvin Allen var jo producer på den og medinstruktør på den, altså så... Og... Altså, jeg var lidt ked af, at jeg så den jo på... Jeg ved ikke, om I andre så den på Blockbuster. Nej, det gjorde jeg. Og det var den ikke i... Den var ikke i det korrekte format. Så den var ikke i 2.35. Og det ødelagde det lidt for mig, fordi jeg synes faktisk også, som I siger, at det er nogle flotte sets. Og jeg synes faktisk også, altså der til sidst, der går det jo fuldstændig amok. Altså, jeg synes virkelig, der er noget meget imponerende stuntarbejde der til sidst. Altså, jeg tænker sådan, det ser næsten ud som nogle gange, der er kommet til skade. Folk ryger gennem ruder og vand og ild og alt muligt over det hele. Mm. Jamen, jeg synes faktisk, effekterne er gode. Set fra det tidspunkt, hvor den er lavet. Altså, det er jo ikke som at sammenligne med en nyere film, men jeg synes, det fungerer rigtig godt. Jeg synes, det der ikke fungerer så meget, er plottet og karaktererne. Men jeg synes, effektarbejdet er ret godt. Der var nogle virkelig flotte matte paintings der i, synes jeg. Der er på et tidspunkt der, hvor, hvad hedder han, Steve McQueen, tror jeg det er, han er oppe i den der elevator, der stopper, og så skal han ud, og så skal han fire sig ned, eller der går han over. Og der ser man sådan ned, og der kan man se, det er et matte painting, men det er altså ret fedt lavet. Mm. Altså det giver sådan lige... Ja, der er så til gengæld et ret dårligt matte painting, det er trappeskakken der, hvor han er faldet ned, Jennifer Jones. Ja, det er rigtigt. Ja. Den er meget tydelig. Altså, men det ved jeg ikke, det er så også en af de få scener, hvor det er meget, hvor man virkelig lægger mærke til det matte paintings, de bruger altså. Men ved du det, Niels, var det de der stuntarbejde til sidst, der er ikke nogen, der kom til skade eller noget, for det ser virkelig sådan... Det tror jeg ikke, altså, men... Det ser meget kaotisk ud, altså man tænker sådan, der kunne godt lige ryge en stuntmand i svinget eller sådan noget der, fordi det var sådan lidt, jeg tænker det der, men man ser mange skud, hvor der bare er ild og vand og... Folk, der vælter rundt og sådan noget, altså det må være det. Men hvis det er et godt stunthold, der er på, så det der kaos, der, så har der ikke været kaos med dem, for de har vidst præcis, hvor de skulle gå hen. Og, ja, ja, det er klart. Altså, det er klart, men, alligevel, det synes jeg alligevel... Ja, jeg har ikke læst noget om, at der skulle være nogen, der kom til skade på den. Altså, altså jeg synes alligevel, det synes jeg var imponerende, den sidste scene der, hvor de springer vandet i luften op ovenpå der, så det kommer ned. Det synes og de havde jo også, Paul Newman og Steve McQueen, de var jo også med til at lære nogle af de enkelte af de stunts der, at de lavede, altså den der, hvor han klatrer ind i trappeskakten der, det er jo også ham. Eller på den der siden til trappen. Ja. Det er også altså det er også en af de fede ting med den her film, ikke? Altså det der med, at der er ret meget praktisk effektarbejde i. Alt ild er jo rigtig ild. Ja. Så de og der kan, man, så, der kan man så tage det på den måde der med, at det der, hvis man lægger mærke til i film som den her, så er der lige sådan strategisk sådan lige 4-5 steder om bagved dem. Så er lige en lille ildebrand der, en lille ildebrand der, en lille brand der, altså. Ja, ja, men der er flere steder, hvor du sådan ser brandmænd, der står ret tæt på ilden og sådan bekæmper ilden. Og sådan noget. Altså, jeg synes egentlig, jeg kunne heller ikke sådan lade være at tænke på, hvis der kom en remake af, så er det hele, det ville jo bare være... Den scene der med Robert Wagner, eller der hvor han render igennem det der brændende kontor, ja, ja, det er præcis, altså virkelig også fedt lavet, og jeg er stor fan af ildstunts i alle film, altså, fordi at når de laver et ildstunt i en gyser eller en actionfilm og sådan noget der, så ved man, at der har simpelthen været, der har været en rigtig stuntmand, der har lavet det der. Altså det er ikke bare nogen, de har lavet sådan efter. Der er nogen, der virkelig har, altså ligesom, er det ikke i, Samurai Cop, der er det også ildstunt i også, altså. ham der, de slukker for, uden at... Ja, ham der ligger sig ned, ja. Ja. Der er også, hvad hedder det, en anden stunt, der sådan imponerede, det var det der, hvor Steve McQueen, han har den der branddragt på, den der kan tåle ild, og ja, så lukker han døren. Det synes jeg også var ret fedt. Ja, det var, hvor han lukker døren op mod ilden. Ja, så skynder han sig bag. Altså, det er sådan taget en rigtig mange lang indstilling også, så det er sådan, der er ikke sådan, det er ret imponerende lavet faktisk, i forhold til lavet i 70'erne, synes jeg. En ting, I måske kan forklare mig, som jeg ikke forstår, det er, hvorfor har man uden for galasalen der på etage 135 en stor trillebør stående med beton? Jamen, jeg forstår det simpelthen ikke, fordi jeg kan ikke rigtig se noget i den der trappeskak, hvor man har brug for den der store mængde beton. Jeg tror du ikke bare, at de gad ikke lige gå ned med det, så dumpede det. Hvad har de brugt det til? Der var ikke noget, de har brugt det til der. Jamen ned på salen nedenunder, det kan være, de er ved at bygge der, eller det kan være, de lige har noget til overrest. Man kan jo køre en trillebør op ad trappen. Og så var klokken 2, nej, og så var det fredag, og så vi dumper den lige her. Jeg er sgu ikke nogen, der siger. Nej, jamen det er rigtigt. Det er godt, at det er derfor. Jeg kunne bare ikke helt forstå, hvad man bruger sådan en stor klat beton til derop. Jeg sagde på nogle tidspunkter, jeg har ikke lige lagt mærke til det med trillebøren, det vil jeg indrømme. Jeg sagde på nogle tidspunkter og tænkte lidt over, at hele højhuset, det faktisk minder lidt om Enterprise i Star Trek, i nogle af de der film der, hvor Enterprise ikke virker. Ja. Fordi der lige pludselig, så er der det, der ikke virker, så er det, der ikke virker. Det der, det må vi hellere slukke for, fordi det duer ikke, altså. Og det er der mange af de der film fra 2'eren til 4'eren, er ikke der omkring, hvor de hele tiden flyver i et Enterprise, der ikke rigtig fungerer, altså. I filmene. Altså, det minder mig meget om det, altså. Det, ikke, jeg tror, at Star Trek har lånt for det tårnhøje helvede, altså, men det var lidt sjovt, at det var, at man det var den der med, at man tager noget i brug, at der egentlig bare lige skulle have ventet et par dage længere, og det var også det samme med Enterprise, at det skulle også lige, det var ikke noget, de sådan kunne fikse undervejs, altså. Men det er jo også den første Star Trek-film, der tager de jo i hvert fald afsted, hvor det slet ikke er færdigt. Ja, det er også det samme med den her. Men gør det ikke også det i Generations? Der mener jeg også, der er et eller andet med deres skib. Ja, det er fordi, han ikke kan finde ud af skibet, ham. Ikke sådan der. Ja, det er Enterprise B, der har altså sådan en maiden voyage med ham der fra Ferris Bueller's Day Off som kaptajn. Ja. Og så er der jo den der emergency med den der Nexus. Og så siger Kirk, at han skal gøre et eller andet. Og så siger han, det kan vi ikke, fordi det er ikke installeret endnu. Så det er også noget sammen. Ja, men det er jo, altså, Niels er jo ret, ikke? Fordi det bliver jo sådan et, hvad skal man sige, det bliver jo sådan en måde at få plottet videre på, ikke det der med, tænd sprinklerne, de virker ikke, nå okay, så tænd, de virker heller ikke, så brug elevatoren, den virker heller ikke. Altså, og det er jo det, de igen bruger i, som du nævnte tidligere, med Gremlins 2, der er der også rigtig mange ting. Ja, det er fuldstændig det samme, ikke? Altså, det er et højhus, der ikke fungerer heller, altså. Det er jo en fin, en fin setting, ikke? Altså det er en sjov setting. Ja. Men Morten, hvordan havde du det? Du plejer altid at blive så sur, når det er sådan, at folk i film opfører sig dumt, og det derfor går galt. Mm-hmm. Sådan, jeg synes faktisk ikke, det var så... Det værste for mig her var Paul Newman og Steve McQueen, fordi de var de her supermænd, som ikke ville lade deres folk gøre noget. Og så var jeg også lidt træt af, at brandmændene var så uduelige. jeg var ikke så gal over, at Jokeren og hvad han hedder, ham der er i bygningen, Richard Chamberlain og hans svigerfar der, ja, at de havde skåret lidt på budgettet og sådan. Jeg synes faktisk, det var en rigtig god plot device. Det synes jeg. Men jeg synes, det fungerede her i. Det er meget bedre end sådan nogle, ja, film og serie, som vi har snakket om en masse gange, hvor det bare er udholdeligt at se på, fordi de bare er dumme og tager dumme beslutninger. Her var det også dumme beslutninger, men det gjorde mig faktisk ikke noget. Jeg synes, det fungerede rigtig godt. Og der er også mange af de beslutninger, der er i filmen, at de der personer, der ilden først begynder at virkelig tage til, dem der så skal væk fra den der fest. Altså, man kunne forestille sig, at hvis det giver folk mening. Går i panik, ja. Den der, ja, scene, den kunne jeg huske, at den kom på et tidspunkt, den der scene der, hvor dem, der kom ned i elevatoren, hvor de siger, at elevatoren, den fungerer ikke, fordi at det kan gå ud over systemet. Mm. Så den der, den sal, den så åbner på, hvor der er fuld blus på ilden, og det så bliver brændt, og så lukker elevatordøren igen. Altså, det ja, er man kan bare se på, man kan se på Steve McQueen, at han ved godt, at det er over, ja, med den. Der er ingen grund til, at han går hen. Den har brændt sig ind på min nethænde fra den gang, jeg så, ja, den første gang i filmen. Altså. Ja, det kan jeg også huske, at det var, og man ser bare, ja, de bare... Og man ser ikke rigtig noget, altså det er ikke derfor, det er noget, man jamen, forestiller. Man kan se hans ansigtsudtryk, og så ser man ham, ja, den ene, der falder ud af den deroppe i toppen, og det synes jeg fungerer super godt. Ja. Jeg bliver irriteret over de folk, der... Men det kan måske også bare tilskrives, at de panikker. Men dem, der ligesom... begynder, de skal jo binde sig selv fast til et eller andet, fordi at der kommer alt det vand der. Og så kommer der, så ligesom det der vand, det begynder at komme, så løber der bare 20 mennesker rundt i det der lokale der, man tænker bare, hvad var det, jeg ikke forstod? Altså, der er så også nogle af dem, der løber rundt, fordi der, hvor de så har bundet sig fast, så begynder der lige pludselig at komme mere ild, end der var, da de havde bundet sig. Altså, det er der i hvert fald nogle af dem, der binder sig løs igen. Altså... En ting, jeg så snakkede med... Ja. Vi så snakker om lige der, hvor de sad og bandt sig fast, at jeg synes, det var meget, meget underligt, at man binder sig fast helt nede ved gulvet, fordi man ved reelt ikke, hvor meget vand der kommer. Og hvis man så drukner, det ved jeg sgu ikke, om det er meget bedre, end at blive brændt. At jeg ville måske have bundet mig fast lidt længere op, og så ikke over for nogle glas. Men det er så også bare mig. Ja. Tag de ting, der kan ryge ned. Skub dem ned. Ja, væk med dem. Altså. Alt det der i den bar og sådan, altså. Ja, og ham der, tjeneren der, eller ham bartenderen der, han hvad er det, han lægger sig oven på en vinflaske eller et eller andet, altså. For ja, det er det der dyre vin der. Ja, det får han videre, ikke skal. Ja. Ej, han var meget hyggelig. Jeg synes, det er lidt sådan, også sådan en pet peeve, jeg har ved nogle af de gamle film, der, når de laver ved at miniature ting, sådan noget med vand. Den scene der, hvor vandet det kommer ovenfra fra tankene, og så kommer ned. Det er meget tydeligt at se det miniature, fordi de har skudt det forkert. Der er noget med, når man laver sådan noget vand i en lille målestok, og så skal det til at se ud i stor målestok, så skal man filme det hurtigt, og så skal man afspille den almindelige hastighed. Så ser det rigtigt ud, og det har de ikke gjort okay. Der. Det ligner faktisk bare noget vand fra et badekar, der kom der. Altså. Det ligner til sådan noget Thunderbirds fra 80'erne eller sådan. Jamen, ja, men altså det, altså sådan en som Ray Harryhausen, han vidste for det. Jeg tror det er en af de der dokumentarer om ham, han siger det på et tidspunkt, at det er sådan, at man gør det, og så ser det rigtigt ud. Fordi hvis man bare filmer det almindeligt, så ser det ud som det er, så ser det ud som noget der er miniatyrvand eller noget der kommer fra en bøtte med vand, altså så er det ikke den der store syndflor der skulle have været. Det trak mig lidt ud af det lige på det tidspunkt af filmen der, fordi det så forkert ud af vandet der, altså. Jeg ved ikke, om det er bare mig. Jamen, det er sjovt, du siger det. Ja. Jeg var nok bare så træt på det tidspunkt, fordi det var larmt, ja, over min ting. Der havde den allerede spillet i 3,5 timer, så er det lidt svært lige at ja. Fokusere. Cool. Jamen, har I mere, I vil have med? Sådan, hvad synes I om den Oscar-vindende sang? Ja. Så jeg præciserer lidt, hvad var det lige var for en sang? Det var den der We May Never Love Like This Again. Den der, hun synger ind i, til festen, hende blondinen. Ja. Jeg synes virkelig, den var træls. Altså, det var sådan et band, der bare stod der i starten af festen, eller? Ja, det var helt, ja, så var der en blond sang inden, der stod og sang også. Det er virkelig noget. Ja. Jeg forstår ikke helt en Oscar-vindende sang, i hvert fald. Nej, der er mange af dem, der har været igennem årene, der ikke helt er til at forstå. Altså, året før, der var her, The Morning After, også fra den anden katastrofefilm på Silent Adventure, der vandt på bedste sang. Og den er faktisk med i ganske små glimt, så man hører den i baggrunden her. Så det var så også John Williams på begge film, men altså, den er med sådan lige i baggrunden, at der lige bliver brugt en lille smule for sangen, og så kører den over i nogle af hans nye til den her, han har lavet til John Williams. Ja, den har vundet Oscars for... De vandt jo for eksempel ikke en Oscar for Miami Connection, den der Friends for Eternity. Nej, det var også... Jeg ved ikke engang, om den var nomineret, kan I huske det? Hvad er det nu, den går, Morten? Hvad er det nu, den går? Friends for Eternity... Ja. Nej, jeg kan ikke huske det. Men den vandt jo for bedste fotografering og bedste klipning, og det synes jeg faktisk var ret... Det var meget fortjent, synes jeg. Altså, jeg er virkelig ærgerlig over den. Jeg så den i sådan en cropped version på Blockbuster. Det var virkelig skuffende. 2-4-3. Han var nomineret til bedste skuespiller i bedste birolleskuespiller rigtig mange steder, både ved, han vandt sig ikke, men han både ved Oscars og ved Golden Globe, der vandt han en, Fred Astaire, og ved BAFTA, der var han også, jo der vandt han også det år der. Og jeg ved ikke helt, altså jeg kan godt lide Fred Astaire, jeg kan godt lide ham som skuespiller, men jeg synes måske det var lidt på grund af, at det var Fred Astaire i noget andet end en musical, altså. Jeg synes ikke, han var så, altså, han var ikke, det var ikke en, man lagde sådan mærke til heri. For... Nej, altså, og de der ting, han gør sådan i nogle af scenerne i starten af filmen, det er meget det der, man så sætter man og tænker på, så den der måde, han går på, den der lette måde, han går på, det var Fred Astaire jo, altså, og så det der med, at man så finder ud af, at han er den der fusker, altså. Mm. Jeg ved ikke helt, hvorfor, altså, han gør det fint i rollen, det er slet ikke det, men altså... Er der ikke sådan noget exceptionelt over det, synes jeg? Nej. Han burde have vundet for en anden rolle i hvert fald et andet år. Altså det var mere sådan en, det var nok en af de der Oscars der, at, eller de der priser der, de har fået ældre skuespillere. Hvis de ikke har vundet til, så får de en for en rolle sidst i karrieren. Altså. Trøste offer, ja. Trøste Oscar. Ja. Der var nomineret til bedste film derovre også, ved Oscars. Ja. Så det... ja. Er vandt så? Er noget, man kender? 74, jeg tror, det har været, kan det passe til French Connection, der vandt det over der. Lige 2 sekunder, så... Det kunne det sagtens, ja. Nej, det var Godfather Part 2, der vandt det over der. Ja, okay. For bedste film. Ej, det var synd. Det var tæt på. Close call. Og han tabte til, hvad her det, Robert De Niro og Fred Astaire i Godfather Part 2. Ja, det er nok også okay. Det er okay. Det er også en bedre film. det må I også indrømme. Ja. Yeah. Det må I selv i. Selv i Tower Inferno Lovers indrømme. Det sjove er jo sådan set, at det der med bedste fotografering, der var den ikke engang nomineret, Godfather 2. Der var det kun Tower Inferno, Chinatown, Earthquake, Lenny og Murder on the Orient Express. Det var de fem film, hvor den faktisk var nomineret næsten alle andre kategorier. Godfather 2'eren. Ja. Jeg husker den bare også som en rigtig flot skudt film. Godfather 2. Hvad de jo var, de film der. Ja. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde har set den rigtig. Du bliver ved med at finde på nye film, du ikke har set, Marianne. Hvad er det, Marianne? Jeg synes, det var simpelthen så kedeligt, så jeg havde ikke lyst til at se 2'eren. Ej, nu stopper du. Det er hans bedste film. Nå. Det er en anden podcast. Nå. Har I mere? Ellers så synes jeg, at vi skal runde den del af. Okay, er det en, I vil anbefale? Christoffer, du må gerne starte. Så kan vi lige, du venter på remaket. Jamen, det ved jeg ikke, om jeg gør, fordi et remake vil også være frygteligt på mange måder, fordi det vil være totalt computer. Altså, alle de ting, jeg godt kan lide ved den her, det vil det helt sikkert fuck op. Og de ting, der så ikke fungerer, dem vil de så også fuck op sikkert, så det vil nok heller ikke gøre bedre. Men jeg synes, ideen med, at man har en bygning, der er sådan teknologisk overlegen, og så det selvfølgelig ikke fungerer, og det går galt, og så mennesket sådan er overladt til sig selv, og sådan skal overleve på de der junglevilkår, synes jeg er interessant. Men jeg synes ikke rigtig, karaktererne og sådan noget, synes jeg ikke rigtig, for mig, der hiver den mig ikke rigtig med. Jeg synes, man skal se Gremlins 2 i stedet for. Det er en bedre udgave af Towering. Prøv at forestille dig, hvis de, ligesom de gjorde i Social Network, hvor de havde en mand splicet til at spille to personer, så hvis de både havde The Rock til at spille Paul Newman og Steve McQueen, og så i Jamen, jeg er ikke så stor The Rock-fan, Morten. Hvis du nu har sagt Clint Eastwood, eller hvis du har sagt... Eastwood, han ville da dø, for han var først i sag. Ja, okay. Du har sagt Farspender. Nu har jeg lige været inde til kommerne. Okay. Farspender, dobbelt Farspender, det var godt. Så dobbelt Farspender i Tower Inferno, så er jeg på. Jamen, ja, det kan godt være. Det kan godt være. Hvad med I andre? Kan I anbefale den? Alle 2 timer og 3 kvarter. Er det ikke mere? Den føles nej, den er faktisk kun 2 timer og 3 kvarter. Det er lidt vildt. Det er lidt vildt. Marianne, nu... Jamen, jeg siger det jo tit og ofte, at det er meget sjovt nu, at jeg har set den. Bare du ikke skal se den igen. Og jeg vil aldrig have sat mig til at se den. Altså, hvis ikke jeg er blevet tvunget til det i godsøjen. Yes. Men jeg synes, den var udmærket, og jeg er glad for at se den. Men altså, jeg ved sgu ikke rigtigt, om man skal se den uden at have et formål med det. Altså, prøv at tænke sig, hvor mange afsnit af de unge møder, du kunne nå i stedet for. Det er rigtigt. Og Dallas. Og Dallas. Dallas er den her end Titanic. Ja. Ja. Meget heller. Vil du hellere se den her, eller Dødenskab 4? Jeg tror, jeg faldt søvn, inden der kom en hej. Der var meget lidt hej med i Dødenskab. Der er meget lidt hej med i Dødenskab. Du skal bare sidde og kigge på din telefon, Marianne, så hjælper det på det. Det fungerer rigtig godt. Det skal jeg sige. Så kan man bare lige hoppe ind, når der kommer en hej. Det er fint. Er der hun, der ser den her film? Ja. Yeah. Jeg gjorde ikke, skal jeg sige, men det var mest fordi mine øjne havde den nu. Men du synes godt, man kan se Towering Inferno? Sådan. Det er ikke sådan en... Jeg kan godt lide på begyndelsen, så kommer det til, der står sådan... Ja, jo, ja. Hvis du ikke er der lavet, så... Jeg kan ikke komme det nærmere end det. Det er i orden. Niels? Ja. Det, sådan. Det, synes jeg. Det var sgu kort og præcist. Se den. Og så, når man så er i gang, så får set nogle flere af de der katastrofefilm fra 70'erne. Altså, der er Rollercoaster, og der er... Jeg synes også på Satan Kaller og Cassandra-broen. Ja. Der er simpelthen så mange typer af katastrofer. Cassandra-broen. Det foregår ombord på et tog, hvor der er en dødbringende virus, at der er kommet ombord, fordi der er nogen, der har brudt ind i et laboratorium nede i Bruxelles, Luxembourg, sådan et sted. Et virussted. Og så har de fået virusen med, og så har de så fået den ombord på toget, og så dem, der så bestemmer, de mener, at det bedste, man kan gøre, det er simpelthen at få den... kørt ud af en strækning, sådan at den ikke kommer i kontakt med andre personer, og den skal ikke stoppes tog, det skal køres ud over en bro, Cassandra-broen, som ikke har været brugt i mange år, som forhåbentlig styrter sammen, når de kører over. Så de mangler fordi, lige andre ord, så mangler de lige Steven Seagal til at komme og... Ja, men jeg tror ikke, han må komme så langt der. Men hvem er det der med den? Der er rigtig mange gode skuespillere med den. Det er George Pancosmatos, som der lavet Cobra, blandt andet, at der lavet den. Der. Har du set Hindenburg? Nej, den har jeg faktisk ikke set, men den skulle ikke være så super god. Jeg kan godt spoil med, hvad der sker. Jeg synes egentlig, det tiltaler mig, fordi det er sådan... Det er 2. verdenskrig, og det er det der fuldstændig overdådige, hvad skal man sige, dekadence og sådan noget, der står for fald. Ja, det er George T. Scott også, det hjælper selvfølgelig også. Ja, det burde det være godt. Den skulle ikke være særlig, altså, i forhold til, hvad der senere han er kommet frem om Hindenburg, så er den ikke specielt historisk korrekt. Den er meget... Ja, det er ligeglad, men bare den er under. Ja, når det, nu er baseret, når det nu er baseret på en virkelig begivenhed, altså. Hvad med, har du set Earth Creek? Jeg smutter lige. Det er ordentligt. Ja. Jeg skal lige noget. Det er meget sjovt. Hvad? Earth Creek, den er... Det kan være, at jeg kommer tilbage. Det er ordentligt. Ellers så tak for jer. Jorden, hej. Hej. Man, Earthquake, den er udmærket effektmæssigt, men historien, den er ikke så spændende. Plotmæssigt, så minder Cassandra-broen faktisk lidt om Hot Ticket to Hawaii. Der er det bare en slange. Oh. Ja, bare så man kan sige, det er også på en eller anden måde en katastroffilm. Er der også store plader? Og der er Thinking Tops og sådan noget, det er jo... Ja, Sophia Loren med den også, det er også der. Og Playboy, hvad hedder det, Burt Lancaster og Richard Harris er med i den også, det er dem, der har lidt hovedrollen i den også. Og så O.J. Simpson er så også med i den. What? Han spiller brun. Ja, det er ham, der bruger. No, men den, altså, der bliver lært så mange, hvis man går lidt i dybden med de film, der bliver lavet i 70'erne, så er der faktisk, der er mange flere end dem, at folk lige bringer sådan på banen. Altså, der er jo også, Dødens Skab er jo også en katastrofefilm, sådan set, for der er mange ting, i den her, i Towering Inferno, at der sådan bliver brugt i Dødens Skab, også det med, at man skal aflyse det der med den der fest ved Amity Island, det, den skal man aflyse, fordi der er den der mulighed for, at der er den der haj. Mm. Ligesom i den her, hvor der er mulighed for, at det hele det kan brænde ned. Altså, det er meget, der går igen. Altså, den har de der katastrofefilms... Kræver det ikke for at være en katastrofefilm, så kræver det, synes jeg, at der skal dø lidt flere. Altså, så skal det være lidt mere en katastrofe her. Det er mere sådan en monsterfilm, synes jeg. Ja. Men jeg kan godt se, at der er nogle elementer. Jeg vil stadigvæk sige, den er, altså, det er en blanding af monster, gyser og katastrofefilm. Altså, og som, den kører meget på den skabelon, som katastrofefilmerne havde dengang. Nå, cool. Jamen, ja, det ved jeg ikke. Jeg er nok også lidt farvet af at have set den der som meget ung, og den virkelig efterlod et indtryk for mig. Men jeg kunne godt lide den. Man kan sagtens se, at den er dateret på nogle områder, handlingsmæssigt, og med alle de her statister, de ikke rigtig vidste, hvad de skulle gøre med, så nogle gange så flakker de lidt rundt sådan i baggrunden, alle de her brandmænd. Og det er sådan det, der irriterer mig mest. Jeg kunne rigtig godt lide det her, som jeg også sagde tidligere, det med, at man har de forskellige lag der, og man ser, hvordan de prøver at få det her puslespil til at passe sammen. Den del, synes jeg, fungerer rigtig godt. Og så synes jeg, at det er en spændende film. Altså, jeg synes, den er, jeg kan godt lide den, men jeg synes, den er for lang. De kunne sagtens have klippet den nogle steder. Og det er nok det, der vil afskrække folk, fordi det at sige til folk, at I lige skal sætte den ned og se en film på små 3 timer, det er sgu nok lidt svært. Ja, men tænk på, den er jo ikke meget længere end 3 afsnit af Game of Thrones, altså. Nej. Ja, men så er der noget med nudity og afskæring af peniser. Ja. Men så har den også det der, den har måske også det der, men det tager lang tid. Det er et slow burn, ikke? Så det, jo. Det, altså det er først i den sidste time, det virkelig går amok, ikke? Mm-hmm. Ja. Altså, jeg synes sagtens, man kan se den. Det er en af de der gode... Ligesom det var dengang sådan en film, de viste lørdag aften eller sådan et eller andet, hvor man sætter sig ned med familien, dem der op der på det tidspunkt, og så ser den. Der synes jeg, den passer rigtig godt. Ja. Cool. Jamen, har I set noget godt siden sidst? Det er vi jo nødt til lige at høre, Christoffer. Nu var du der jo ikke sidst. Ja, det har jeg faktisk. Så du har faktisk haft en hel måned til at se film. Det her det er faktisk lidt en guilty pleasure. Men det er fordi, at jeg måske har søgt lidt en serie, der sådan... Golden Girls. Jeg synes, serier i dag er meget sådan... mange serier i dag er meget sådan postmoderne, er meget sådan grå karakter og Game of Thrones-agtige, og det er sådan, alle er lidt onde og bla bla bla bla. Så jeg har egentlig savnet sådan lidt noget, sådan det der et lyspunkt. Noget, der sådan er bare lidt let og lidt dejligt, og sådan lidt noget, man bliver sådan lidt godt humør af, men noget, man sådan samtidig ikke sådan, skal tænke alt for meget over. Så jeg er begyndt at se The Flash på Netflix, og jeg synes faktisk, det er rigtig fedt. Det er meget sådan, det er meget sådan campy, men jeg synes faktisk, jeg har fundet ud af, hvor fed en figur Flash-figuren egentlig er. Og de der evner, han har, gør jo også noget med, at han kan, altså, han kan mere end bare løbe stærkt. Altså det der med, når han kan løbe så stærkt, så kan han jo også manipulere tid og sådan noget på et tidspunkt. Så der kommer sådan nogle sci-fi elementer ind, som er ret fede. Og især hans hovedskurk, den her Reverse Flash, som er sådan en, nu vil jeg ikke spoil, hvad man er, men en ond udgave af The Flash, er en rigtig, rigtig interessant karakter, og har sådan virkelig, er virkelig sådan en mangefacetteret figur. Så jeg har også begyndt at læse nogle af tegneserien, og synes egentlig, Flash-karakteren er ret spændende. Så The Flash på Netflix, synes jeg er ret fedt. Jeg har faktisk også overvejet, at man skal begynde at prøve at se det der Arrow, som er lidt sådan en Robin Hood-udgave af Batman. Så ja. Nej, okay, det er det ikke, okay. Jeg kunne hverken lide Arrow eller Flash. Jeg tror, jeg har set lidt over første sæson af Arrow, og halvdelen af Flash, og jeg kunne slet ikke... Jamen, noget du kommet til det der afsnit, hvor Reverse Flash er med? Nej, for jeg har sprunget lidt i det, må jeg indrømme. Jeg har sprunget må lidt man i det, ikke? Eller det må man gerne. Men jeg er gået meget til de afsnit, hvor han er med i, for jeg synes faktisk, det er den karakter, der er mest interessant. Og jeg kunne ikke lide personerne, og jeg synes, de spillede dårligt. Jeg kunne slet ikke, jeg synes, historien var træls. Jamen, det kan jeg sagtens se. Det er så campy. Det er jo så campy og så fjollet, og der er ikke noget, der sådan rigtig har nogen konsekvenser. Der er ikke nogen, der virkelig dør. Jeg synes bare ikke, det var fjollet på en god måde. Jeg synes, det var fjollet på sådan en kedelig måde. Jeg kan godt lide det på en eller anden måde. Jeg ved ikke, det er virkelig en guilty pleasure. Det, jeg synes, det er godt, hvis man lige kommer hjem og har haft en lang dag eller et eller andet, og så lige lægger sig på sofaen og så lige tager et afsnit. Det synes jeg. Ja. Og det er sådan noget, der ikke kræver ret meget hjernekapacitet. Og så synes jeg, at reverse-figuren er enormt interessant. Men det er også, jeg tror også, det er, fordi jeg er blevet lidt fascineret af tegneserieuniverset og begyndt at læse noget af det. Fordi at jeg læste sådan en crossover, hvor Batman og The Flash arbejder sammen, og så blev jeg egentlig sådan lidt interesseret i Flash-figuren. Så har jeg også bestilt... Flashpoint og nogle af de der store Flash-tegneserier. Ja, ja. Ja. Cool. Hvad med dig, Niels? Har du set lidt hyggeligt TV? Ja, det har jeg faktisk. Altså, jeg har altid været meget glad for Gøre Gokke-filmerne. Både stumfilmer og dem, hvor de taler i. Så jeg har gravet nogle af mine gamle Gøre Gokke-DVD'er frem. Og i 2004 har jeg researchet mig frem til, der kom sådan en kæmpe boks i England med 21 skiver i, hvor der er stort set alt, de lavede i hvert fald i 30'erne, men, og det meste, de lavede i 20'erne for Hal Roach. Og der er simpelthen så mange gode film i. Og det er jo, der er en del lange film, og der er en masse kortfilm. Og det er ikke altid, at langfilmerne fungerer helt så godt som kortfilmerne, fordi deres komik passer måske bedst til de der two-reeler, de der cirka 25 minutters lange film. Mm. Så jeg har siddet og set de sidste par uger, jeg har set et par af skiverne, jeg har liggende. Og jeg har blandt andet set en af filmerne, der er en af de talefilmer, en af de korte talefilm, der her The Life Ghost, hvor de to herrer, de spiller to mænd, der bliver hørt af en kaptajn, til at få mandskab til hans skib, som folk de mener er hjemsøgt. Og det gør de så ved, at Stan Laurel, Gø, han går ind på en bar, og så irriterer han en eller anden person som mig, at det er noget med, at de skal tage et æg ind i munden, og så siger det, at han siger til ham, at du kan ikke have det her æg ind i munden, altså et råt æg, det kan du ikke have ind i munden. Jo, det kan jeg. Så tager han det ind i munden, og så klapper han op i hagen, eller i, og banker op i munden på ham, sådan at ægget det bliver smadret. Og så render han efter Gø udenfor, og så slår Gokke ham så ned med en stegepande. Og så bliver han så bort hen på skibet, og så smidt ned i lastrummet, og så i løbet af et par minutter, så har de fået stort set en besætning. Og så går det så også sådan, at de ender så også med, at Gokke, han skal også lige ind og prøve det, og det går ikke så godt. Og så ender det med, at de selv kommer bort på skibet, de to der. Og så tager de sig afsted, og alle folk ombord på skibet er jo blevet narre, der gør Gokke, så de hader dem og vil slå dem ihjel. Så de går ikke i land, de bliver ombord på skibet. Og så finder de ud af, at der måske alligevel er et spøgelse ombord på skibet, fordi de kommer til at skyde en mand, der ligger i samme kahyt, som de gør. Og så mener de så, at de har slået ham ihjel, og så vil de smide ham ud over katten. Bortset fra, det er så ikke ham, det er han... har så været ude at drikke, og så har de skudt hans kiste med hans hammengud i. Og så ryger han sig i noget hvid maling, så han kommer bort på skibet og ligner et spøgelse, og så går det så ellers derfra. Og det er virkelig en film, der bare fungerer på alle punkter. Altså det der med, at de skal lære det der med det, at få dem ombord på skibet og slå dem ned med stegepande, og den måde, at Stan Laurel, han bruger sin ansigtsmimik. Altså, det er en af de bedste af de der kortfilm, de har lavet, og jeg har set i lang tid, altså. Og så var den kun de der 20-25 minutter, altså. Og så er der også det der med, at Stan Laurel, han havde meget i hans... Det var jo ham, der sådan set var lidt hjernen bag det team der, selvom han bestemt ikke fremstår som hjernen i filmene. Men det var ham, der var med til at lave gags til det, han var jo også ven med Charlie Chaplin, altså. Så det var ham, der fik mange af de der surrealistiske gags med i filmene. Der er blandt andet et gag i den her, hvor den slutter med, at de bliver vendt i modsat retning. Deres hoved bliver vendt om, sådan de kigger baglæns, og deres fødder, de vender den anden vej. Altså, det er sådan et meget visuelt gag, men det fungerer, og det er i rigtig mange af deres film. Og det er også noget af det, der fungerer, fordi det er visuelt, og det er noget, at både altså børn, der ikke kan forstå engelsk, og altså mennesker, der ikke lige er så gode til at læse undertekster, altså det fungerer simpelthen, altså ligesom for eksempel Mr. Bean fungerer stadigvæk også meget visuelt. Der er ikke rigtig meget tale i det, det er jo også nærmest bare opdateret til stumfilm, Mr. Bean, altså. Og så er de simpelthen så charmerende, de to der, altså. De spiller skide godt sammen. Og det var et af de bedste makkerpar for den gang der. Der var mange makkerpar, og der var mange, der forsøgte at efterligne Gørge-Gokke-formlen, men det var det ikke ret mange, der lykkedes med, faktisk. Hvordan er det på der er udgivet et hav af DVD-bokse? Er der lavet nogle gode Blu-ray-bokse med Gørge-Gokke, eller er det kun en enkelt film? Der er faktisk kun to Gørge-Gokke-film ude på Blu-ray. Okay, så der er ikke... Den, der hedder Tosse Piloter, Flying Deuces, den er, der har været ude på rigtig mange VHS-udgivelser, har vist rigtig meget fjernsyn, den der, hvor de kommer frem i legionen, Gørge-Gokke. Er det med vasketøjet? Ja, og den, hvor det slutter med, at han dør til sidst Gokke, og så bliver han en hest, så det er That's Another Fine Mess You've Got Man Too. Det er også det der surrealistiske. Og så er der den der March of the Wooden Soldier, sådan en operette, der er også ude på Blu-ray. Og det er sådan set det. Så indtil videre, så må man nøjes med at se dem på DVD. Okay. Og Universal, de har udgivet rigtig mange af dem, og Warner har nogle af dem, og så Fox havde nogle af dem på 40'erne, hvor de sådan var blevet, de arbejdede for Fox i 40'erne, og de havde ikke rigtig samme frihed, så det var sådan set bare, de skulle bare indordne sig efter de manuskriptet, de fik. Stan Laurel, han havde ikke rigtig nogen indflydelse på, ligesom han havde tilbage i 20'erne og 30'erne. Og de der, de bokser der for Universal, de har så det problem, at altså, det er jo gamle skiver efterhånden, de er jo blevet udgivet i 2004, så de kunne måske godt lige bruge en remaster, nogle af skiverne, eller nogle af de der filmer. Nogle af dem ser rigtig godt ud, og andre af dem kunne virkelig godt bruge lige at blive renset lidt ekstra. Og så er der så også det minus ved de skiver, at de har jo også puttet de der skrækkelige farvelagte versioner på af nogle af filmene, som også ligger og fylder på skiverne, hvor de sådan set godt bare går på nogle flere sort-hvide film på. Men hvor der så ligger, så kan man vælge mellem den sort-hvide og den farvelagte. Mm. Og det er meget få, der vælger den farvelagte, for dem, de lærte dengang, måde de farvelagte filmene på dengang, der tilbage i 80'erne, mener de, at de lavede alle de der Gørge-Gokke farvelagte versioner. De er virkelig, virkelig dårligt lavet, altså i forhold til, hvordan de gør det i dag. Ikke at der er nogen plus på nogen måde farvelagte film, men de kan godt lave det ordentligt i dag, sådan som Legend Films i USA. De gør det, de har lavet farvelagt Plan 9 from Outer Space, som faktisk ser rigtig godt ud med farve på. Altså, uden at det er de der farver, der, hvor det bare bløder fra dem, altså hvor ligner de sætter med en tus på hver filmsal, altså hvordan det er sådan mere gjort på en pæn og en værdig måde, altså. Det andet, det ligner bare sådan noget virkelig noget gøjmøg, altså. Mm. Men de er værd at købe, og de koster stort set ingenting, Universal-skiverne. Og indtil videre er det den version, at man kan også få dem i en rimelig dyr version, jeg tror den er også out of print i USA, hvor der er mange af de der kortfilm på os, men de er selvfølgelig ikke på alle dem, der er på Universals skiver i England. Så det er i hvert fald hvis man vil genopleve Gørge-Gokke igen, så kan jeg godt anbefale, fordi det holder altså stadigvæk. Og til forskel fra for eksempel Marx-brødrene, som jeg også rigtig godt kan lide, hvor det ikke er så visuelt. Det er mere det med Harpo, at der er meget visuelt, men der er jo meget det der, den verbale komik med Groucho og med Chico. Altså det er meget verbalt i dem. Det er ikke så børnevenligt, altså hvor Gø og Gokke og ja, Chaplin i mange af hans kortfilmer også selvfølgelig også var meget visuelle. Og Keaton. Ja, vi snakkede nemlig om det tidligere på ugen, hvor at jeg min søn, vi havde siddet og set lidt Den Lyserøde Panter, hvor de viste nemlig nogle gamle klip fra Charles Chaplin og Buster Keaton, nogle af de mere kendte klip, og det fanger nemlig rigtig godt, fordi at de bruger ikke, altså de snakker ikke, de siger ikke noget, og den der visuelle komik, der er der i, det er jo helt fantastisk. Og der har jeg faktisk også siddet og set nogle af de, altså Peter Sellers Lyserøde Panter, som jo så er noget helt andet. Men der bruger de også den der type komik. Blake Edwards var jo også meget inspireret af, hvad her, det stumfilm i mange af hans film. Ja. Sådan en som The Great Race med Tony Curtis og Peter Falk og sådan noget der. Det er sådan set bare en stumfilmskomedie, der er blevet til en film i 60'erne. Altså den er meget stumfilmsagt. Den slutter også, en af scenerne, det er sådan, hvor de kaster lavkager i hovedet på hinanden. Det er rent stumfilmskomik, altså. Ja, og det er fedt. Det fungerer jo stadigvæk selv her mange, mange, mange år efter. Jeg synes, det er så fedt. Ja, altså The Life, den ældste, der jeg har set de sidste par uger her, den har været fra 27, så det er så lige 90 år på banen, altså. Ja. Cool. Der er så mange gode gags, men der er så mange gode idéer. Altså, der er en af dem, hvor de kommer ind i en bilkø, og så kommer til at blive uvenner med nogen i dem i bilkøen, og så begynder de bare at splitte hinandens biler. Altså, det er også, det er så genialt, altså. Cool. Jamen, fedt. Der tror jeg, jeg skal ud og have fat i noget gammelt Gø og Gokke. Det er også ved at være et godt stykke tid, siden jeg har set det. Marianne, er du tilbage? Det er du ikke. Ha, så er det mig, der får lov. Jeg har ikke rigtig set noget siden sidst, fordi jeg valgte en eller anden undelig grund, at jeg ville gense alle Twin Peaks, inden jeg ville gå i gang med den nye serie. Så jeg går længere og længere tilbage til en måned siden, tror jeg det var. Der genudgav Eureka nemlig i deres Masters of Cinema-serie den gamle originale Drunken Master fra 78. Yen Wu-Ping filmen, som vi snakkede lidt om for et par podcast siden, hvor vi snakkede om den her Wong Fei-hung karakter, som Jet Li og Donnie Yen og Jackie Chan og en masse andre har portrætteret i forskellige film. Og der har de så genudgivet, der er kommet et nyt remaster af Drunken Master, som de har genudgivet, og den købte jeg og så for en måneds tid siden, og den er stadigvæk fantastisk. Jeg elsker simpelthen de her film. Det er lige mig. Sådan nogle gode, gamle Hongkong-film. Det er jo de fleste, der tænker på Drunken Master, har nok set toren. Jeg ved ikke, om man kan kalde det en rigtig tor, men hvad hedder den? Legend of the Drunken Master. Med Jackie Chan. Det er jo sådan lidt samme historie, og alligevel ikke. Og det er nok den, de fleste vil have set. Den her foregår, eller er nogle år ældre, og det er noget anderledes film. Den er ikke helt så gennemført sjov som Legend of the Drunken Master, men den er bare skide underholdende. Og jeg elsker alle de her forskellige stilarter, de har med der i, og man kan se, at det er lidt det, hvor man kan se, hvordan Jackie Chan og det lige, de arbejder op imod noget, som vi ser senere, hvordan de perfektionerer det senere. Jeg synes, det er skide fascinerende at se, og den er virkelig underholdende, og den ser skide godt ud. Ja, og så se ham så tidligt. Men jeg synes, det er også, altså, det er også ret sjovt, altså i forhold til, hvordan han virkelig fik det, at på det tidspunkt er det måske ikke var så meget det der med, at han brugte rekvisitter og sådan noget, som han jo blev meget berømt for senere, men ja, der var det mere sådan hans, de der forskellige stilarter, og den der drunken boxing og alt det der. Jamen, det, drunken boxing-delen er ikke så fremherskende her i. Altså, vi får jo ikke rigtig at vide det sådan af drunken boxing før rigtig til sidst i den, hvor i toren eller den anden film er det jo sådan hele plotpointet, det er det her drunken boxing. Hvor her er det bare ham her, onkelen, der skal lære ham op, som bliver lidt fuld, og så er det først til sidst, han får den her skjulte stilart drunken boxing, som han ikke rigtig bruger super meget. Hvor i toren er det sådan hele, altså er det hele film, og det fungerer super godt, og noget bedre end her i. Men her er det netop, men han er begyndt på det, han bruger nogle af de her krukker til at slås med, og sådan, altså jeg synes, det er så fedt at se. Med, er det Drunken Master, der er det der, den scene med hvad hedder det, viften? Er det den, hvor den er i? Eller nej, det er også en af de tidlige Dragon Lord, eller sådan en, tror jeg, der er i. Nej, men jeg tror, hans stedmor har en vifte i toren, der ja, de slår sig ind for det der værtshus. Det er en af dem, hvor han er ung i, Jackie Chan også. Jeg tror, det er Dragon Lord, eller Young Master, eller en af de der slutningen af 70'erne, starten af 80'erne, film han lavede. Hvor han bruger en vifte på en virkelig genial måde, også hvor vi snakker om det der med, at han lavede nogle af 50 takes for at gribe den rigtigt også, hvis det kan gøre det, hvis det ikke var over 100 takes. Altså, jamen, de har en vifte med i Legend of Drunken Master. Jeg kan ikke huske, om de også havde her i det. Skal nok... Der er også en fantastisk scene i Legend of the Drunken Master med sådan en lille stol, ja, som han bruger. Hvor han bare bruger den der stol på alle mulige måder. Jeg synes lidt, at Drunken Master er sådan lidt mere gakket og sådan lidt mere... Ja, jamen det er den. Lidt mere sådan, hvad skal man sige... man kan mærke, at han er blevet mere sådan... Han er dygtigere. Man kan mærke, at der er sådan mere... Den er mere sådan, det er en mere sådan... mere fuldendt film, eller man kan sige. Det er en mere... Altså, den virker mere sådan professionel. Mere sådan, men, det er mere sådan... Helt stykke film, ikke? Men den første, jeg har den der charme, ikke? At den er sådan... Ja. Er det sådan det, noget af det tidlige, Jackie Chan har? Legend of the Drunken Master, eller Drunken Master 2, eller hvad den hedder, den har altså også det problem, at den version, at vi har set, det har været den amerikaniserede version. Så der er jo klippet... Den er Miramax. Ja. Fordi den anden version har ikke rigtig været... Ja, men er der det på DVD'en også? Er den også klippet ud, selvom du vælger det, du kan vælge det rigtige kantonesiske lydspor? Der er ikke noget at gøre med lydsporet, altså det er måden, de har klippet den. Og de har klippet den om, simpelthen i... Ja. Og det var Miramax. Det Miramax gjorde simpelthen så meget med... Ja, det har de jo gjort med mange film. Det gjorde de også med nogle af de franske. Ja, det har de også gjort med nogle af deres franske film og sådan noget, hvad hedder det. Med alle deres Hongkong-film, de fik i 90'erne. Jeg så en anden dag også. Det var også meget tydeligt at se, hvordan den var klippet med Jet Li. Også med engelsk tale, altså. Men det er ikke så tydeligt i Legend of Drunken Master, men altså, det, man skal lige tænke på, at den version, vi ser af Drunken Master, den gamle Drunken Master, Det er den originale version, hvor den anden den er mere tilrettet et vestligt publikum. Og det er måske derfor, at den virker lidt mere tight, altså i forhold til, ja, hvordan den gamle er. Kan man få fat i Drunken Master 2 på Blu-ray i den originale version i dag? Ved du det? Det tror jeg ikke. Jeg ved ikke, om du kan få den i Hongkong, men du kan i hvert fald ikke få den i Vesten. Men det er nok... der er det den Miramax-cuttet. Det er nok min yndlings Jackie Chan film. Også fordi den der slutning der, hvor han slår sig mod sin egen bodyguard, den er fuldstændig sindssyg. Altså, hvor han drikker det der brændevin og sådan noget, den er helt vanvittig. Den er bare så underholdende fra start til slut, hvor jeg egentlig synes, at Drunken Master er mere sådan en... den er mere sådan drama til tider, ikke? Altså, det er jo mere sådan noget med, at han sådan finder sig selv og sådan finder ud af, hvad han vil og sådan noget, ikke? Hvor den anden er bare sådan mere sådan, hey, jo, underholdning fra første minut, ikke? Men de er begge to fede, synes jeg. Men der er bare så mange, også det, at de har alle de her forskellige stilarter, jamen det ved jeg ikke, ja, den er bare skide charmerende, og netop ja, fordi, at, som du siger, at man kan se, hvad de arbejder hen mod, og man kan se så mange af de aspekter, der er med i filmen, i hans senere film, og jeg synes, den er rigtig fed, og jeg synes, det er fedt at have fået den i sådan et virkelig godt remaster, den ser skide flot ud. Det er rigtig fedt. Og man kan håbe på, at Eureka, de også lige tager territorien med der. Men, jamen, det er jo... Jeg er tilbage, og jeg er tilbage, og jeg ved ikke, hvad jeg snakker om, men jeg går ud fra, at det er Mean Girls. Det er det. I USA, der har de jo lige offentliggjort, at Twilight Time, de udgiver Drunken Master og Eagle and the, Eagle and the Snake's Shadow, som jo er lidt af den, at der også er lidt uofficielt. Snake and the Eagle's Shadow. Ja. Tæt på. ja, som jo lidt af, at den er der sådan en lidt af en semi-officiel sequel fra den gang, altså. Og jeg kunne forestille mig, at Eureka måske også har fået rettighederne til den, at den kommer på et tidspunkt for dem. Men det der med, at de måske får Legend of the Drunken Master, det tror jeg måske har lidt lang udsigt, når det er en Miramax har. Ja. Desværre. Ja. Ja, ja, man kan håbe. Det er i hvert fald, det er også en af mine yndlingsfilm fra den tid. Men den er i hvert fald værd at bruge penge på den her. Hvis man kan lide den slags film, så synes jeg klart, den er værd. Har du fået set den? Jeg ved, du har købt den ellers. Nej, jeg har ikke fået den genset. Nej. Men det er en af de der filmer, der ikke... Den tager ikke rigtig skade. Jeg havde den gamle Hong Kong Legends DVD. Nogle af de tidlige, de udgav, der var en af de første, de udgav, og der havde de ikke helt styr på, hvilke format de skulle udgives i. Og der var den i 1.78, hvor den er i 2.35 rigtigt. Ja. Og det var ikke noget, der rigtig skadede filmen, fordi den var simpelthen så underholdende hele vejen igennem. Så det var ikke noget, man tænkte så meget over, uden at man vidste, at det var det forkert format, at den var i, og det var lidt irriterende. Men filmen er bare så underholdende, at det gjorde ikke så meget, altså. Mm. Man vil selvfølgelig gerne se den i det rigtige format. Cool. Marianne, har du set noget godt siden sidst? Eller hørt, eller læst, eller oplevet? Jeg har set Guardians of the Galaxy 2. Har du fået den set? Er der nogen, der har set den også? Men jeg har ikke. Ja, vi så den lige her. Vi var inde og se den her for 10 minutter siden. Okay. Jamen, så kan vi snakke om det. Det er lige færdigt for 2 minutter siden. Ja, det var faktisk en utrolig kort film nu, når man tænker over det, men det var fedt. Ja. Ja, den har jeg set. Den kunne jeg godt lide. Jeg tror faktisk bedre, jeg kunne lide den i 1'eren. Jeg synes, handlingen i 2'eren var... altså, jeg synes i hvert fald, at med humor, når man tager med, sådan, hvor sjov den var, og sådan, så synes jeg, at jeg bedre kunne lide 2'eren. Men musikken var bedre i 1'eren. Mm. Og måske... Det er fordi, jeg så 1'eren lige i sidste uge, eller forrige uge, og så... Toren lige efter. Så der, når man sådan sammenligner dem bare som film, så synes jeg egentlig, at toren var bedre. Men dengang man så 1'eren, der blev man jo, jeg i hvert fald meget overrasket over, at den var sådan, som den var, og ikke bare var sådan en Marvel-film. Så man har nok alligevel haft en oplevelse med 1'eren, som man ikke havde med 2'eren, fordi 2'eren var jo ret meget, som man havde forventet, eller hvad skal man sige, i modsætning til 1'eren, da man så den første gang. Ja, det manglede lidt den der wow-effekt. Men jeg synes, det var meget sjovere, turen. Jamen, det er også det, jeg siger. Ja. Helt sikkert. Og det er også derfor, at når jeg ser dem sådan over for hinanden, bare sådan film mod film, uden at den, hvis jeg ikke tager den oplevelse med, som jeg nok havde i midten for 4-5 år siden, hvor den kom, så synes jeg, at turen er bedre. Midt 90'erne. Jeg synes turen er en af de bedste Marvel-film. Jeg synes, det var meget mere interessant end den der latterlige Doctor Strange. Altså, det synes jeg godt nok, den var... Og det fede ved den var, at den havde ikke ret mange... den skulle ikke sådan slå knuder på sig selv for at binde sig op på resten af Marvel-universet. Og det synes jeg faktisk var rart. Jeg er lidt træt af alle de der ties ind i hinanden. Og det her, det er et setup til den næste film. Og det her... Nej, lad det havde den jo så alligevel. Men den gjorde det bare mere... Sådan. Ja, men ikke i en voldsom grad. Slet ikke ligesom Doctor Strange, hvor det er sådan, at hvor det skal være et setup til det hele. Ja. Jamen, altså, jeg synes også, den var milevidt bedre end Doctor Strange. Altså, selvom man, den kan man, og så kan man bare mærke, at de her karakterer, de er bare kommet på plads, ikke? Så nu kan man bare sådan lege med dem, ikke? Altså, jeg synes selv, Drax-karakteren er i. Synes jeg var meget federe end i den første. Altså, jeg synes, han var virkelig sjov og god her i. Jeg synes, han var sådan lidt... Han var også god i den første, men han var meget bedre her i, synes jeg. Jamen, og det er også... Jamen. Altså, han er bare sjov. Altså, det er virkelig sjovt, det han siger hele tiden. Han sidder med hende der... Spidey, det hedder hun ikke. Men hvad hedder hun? You're so ugly. Hvad hedder hun? Hende der... Mantis. Mantis. Ja. Spidey. Altså, det er virkelig sjovt. Ja. Og så synes jeg også, at Baby Groot fungerede rigtig godt. og blive ved med sådan at sidde og tænke på, lige om lidt, så bliver det for meget, så begynder man at kaste lidt op i sin egen mund, fordi at ja. Det bliver lidt for meget med, at den er så sød og sådan noget. Men det gjorde det bare overhovedet ikke. Altså, det var bare, jeg synes bare, det blev ved med at være sjovt og charmerende, og det var, hvor han skal hente den der wing, eller hvad hedder sådan en sharks fin, eller hvad fanden nu. Den der, som han skal have brudet. Ja. Han blev bare ved med at komme med alt muligt. Det er utroligt, at det er sjovt, men det synes jeg bare, det var. Altså, det fungerede bare. Det synes jeg også var mega sjovt. Altså, jeg vil gerne se det igen, og jeg synes, både plottet og skurken er meget mere interessant i den første, end i den første film. Ja, helt klart. Skurken. Men jeg synes måske, den falder en lille bitte smule fra hinanden der til sidst i det der, ja, spoiler, hvor den sådan ender lidt på samme måde som alle de andre Marvel. Nu skal du ikke spoile noget. Den er ret ny. Jamen, jeg sagde spoiler. Jeg sagde spoiler inden. Folk, de kan trykke pause, eller hvad de vil. Spoiler, alle dør. Hvor vi spoiler alle. Jamen, vi snakker jo om film, ellers kan vi jo ikke snakke om film, uden spoiler. Den kan faktisk godt. Man kan ikke sige det her. Så jeg spoiler nu. Hvor den ender lidt ligesom alle andre Marvel-film, synes jeg. Altså, ja. Jeg synes, det mest imponerende ved den her film, jeg ved ikke, om den var sjovere end den første, det mest imponerende var, det er altid svært at være Thor. Den første havde den her wow-effekt. Vi havde ikke set sådan noget her før. Det er sindssygt svært at komme efter en film, som alle elsker. Næsten alle. Der er to, der ikke kan lide den. Men som alle elsker, og bare synes, den var mega sjov. Det er jo umuligt at komme efter den. Men det gjorde han bare så godt. Og han det er jo svært at være den første, fordi vi skal opbygge deres origin og sådan noget. Og det bliver selvfølgelig lidt kedeligt, og Drax, han har mistet sin kone og barn og sådan noget. Det er selvfølgelig svært at gøre sjovt. Spoiler. Hvis man ikke ser den først. Men jeg synes, det bliver gjort så godt, og jeg synes, startscenen, den viser det sådan set perfekt, hvor det kan man godt sige uden at spoil, for det er også med traileren, men hvor den ligger op til det her kæmpe slag med det her uhyre. Og det man så følger, det er Baby Groot, der løber lige stille rundt mellem det hele. Ja. Og man ser intet af det her store slag. Det er bare for at gå i baggrunden. Ja. Test. Jeg synes, det er så... Altså, han forstår virkelig at lave film, James Gunn. Altså, jeg synes, det er så imponerende. Det lykkes også for ham, det der med at få yngre en skuespiller. Det synes jeg også lykkes ret godt i den. Det med Kurt Russell. Ja, og det var jo, det meste af det var jo efter scene make-up, og så var der lidt CGI ind over os, og jeg synes faktisk, det fungerede fint. Nu er vi fuld spoiler mode i hvert fald nu. Nej, fordi man ved, at Kurt Russell er med, altså. Nu kan I ikke komme efter i andre med jer spoiler, fordi nu er I jo også spoiler. Godt nok fint, vi spoiler, fint. Hvad er der spoiler med det? Jamen, Morten har lige fortalt hele starten på filmen, og jeg var ikke specifik. Hvad? Nej, det jeg fortalte, det var med i traileren. Du ser ikke i traileren, at det sker på den måde, som du fortalte det. Nej, det er så lige meget. Det er så lige meget. Men det ved jeg ikke, hvor meget spoiler det er. Nå, men det er lige meget. Jeg synes i hvert fald, det er ret imponerende, og jeg synes, det er fedt den måde, som James Gunn kan tage personerne og Yondu og gøre ham mere hel. Og, altså, det er deres, altså, jeg synes, det er en super fed film. Altså, jeg har lyst til at se den igen. Altså, helt vildt. Hvis man skulle se en film. Det er fedt det der med, jamen det er fedt det der med, den er karakterdrevet, ikke? Altså det der med, alle beslutninger og alle de ting, der sker i filmen, er drevet frem af karaktererne. Det synes jeg virkelig bare var fedt at se en film. Sådan en superhelte blockbusterfilm, hvor det var så karakterdrevet. Det synes jeg var fedt. Det eneste, der irriterer meget med den, var så slutningen. Altså, det problem har jeg med alle nyere film, at når der bliver for meget CGI i slåskamp, så begynder jeg at kede mig. Jamen, er du så ikke enig i mig? Er det lidt ligesom alle andre Marvel-film? Jo, altså, og jeg synes, det er træls, man gik derhen, fordi han gik netop væk fra det i starten. Men på en eller anden måde ender vi der til sidst. Og det synes jeg er lidt synd, fordi... Jeg synes lidt, den mangler en dance-off til sidst, den her. Jamen, ja, det gør den. Altså, det gør den lidt, fordi... Jamen det ved jeg ikke, alle sådan nogle CGI-ting, der står, altså, slår på hinanden og flyver rundt mellem hinanden og sådan noget, det synes jeg bare er ligegyldigt. Og det var også det, som, det er også der, at Dr. Strange, altså, den ender, ikke? Det er også en masse CGI-ting, der er lidt træls. Altså, fordi den netop er så karakterdrevet, resten af filmen, altså 90%, hvorfor så ikke lige fortsætte med det? For ikke lave en stor reveal eller sådan noget. Der synes jeg faktisk, at der synes jeg faktisk sådan en som Civil War havde en fin slutning, som var mere sådan faktisk, det var mere et karakteropgør på en måde, som ikke nødvendigvis var så, det var ikke en stor ting, de skulle forhindre, der udslette jorden. Det synes jeg egentlig var fint ved den. Men det er måske lidt... Det er måske lidt... Det er bare at sige, hvad du siger. Ja, jeg siger, ja, det er måske lidt det der problem med superheltefilmen. Altså, hvordan fanden skal den med enten ellers, ikke? Altså, jeg synes egentlig også, Logan klarede det egentlig også fint i forhold til superheltefilmen. I forhold til, hvordan sådan en slutning også kunne have været. Jamen, det er rigtigt. Men jeg synes bare, den slutgamp i Guardians 2, at der foregik så meget andet, så jeg synes... Ja. Altså, fordi jeg havde også det der med, at det bare er sådan noget CGI, og de skal slås med den her, og det hele leder op til altid, at de skal slås på den store boss til sidst. Altså, det er jo ligesom sådan en bane i Final Fight eller et eller andet. At det altid ender med bossen. Altså, men jeg synes bare, at der foregik så meget med alle dem, der ikke var Quill. Altså, de prøvede at slippe væk, og Baby Groot, han skulle ind med den der bombe. Jeg tænkte ikke over, at det hedede mig den her gang, som jeg ellers altid synes. Jeg kan også godt lide, at Rocky bare er så meget et røvhul. Altså, han er virkelig bare et røvhul her i. Jeg kan forstå, at han er bare sådan, han er fuldstændig sådan en egoistisk røvhul. Det synes jeg, det var forfriskende, at de gik så langt med den karakter. Det er jo meget sådan anti-helte, mange af dem, og det synes jeg fandme er fedt. Altså, og så synes jeg også, den har også en af de bedste titelsekvenser, eller hvad hedder det? Rulletekste sekvenser. Ende, hvad hedder det? Endtitle sekvenser. Hvad for en af de 25? Sluttekster. Nej, altså sluttekster, ved det ikke? Der stod I am Groot. Ja, den måde det var. Nå, ja. Ja, der kom jo alle de der ekstra scener og sådan noget. Der var sådan nogle små easter eggs i rulleteksterne og sådan. Det synes jeg var super fantastisk. Ja. Hvor mange scener var der? Fordi jeg kunne ikke få min kæreste til at blive der længere end til 2. 5. Ja. Måske har jeg set 3, det ved jeg ikke. Det gode ved dem her var jo, at de kom som, der var jo, de fleste af dem kom jo i credits, så, men det var sjovt at se, hvor mange folk der forsvandt. Gert og mig, vi var de eneste, der var tilbage til den sidste, mener jeg, så, fordi jeg netop havde læst, at der var 5, før vi gik derind, så. Men hvordan har de så tænkt sig at gøre det i den, hvor ser vi dem næste gang? Uden at jeg er ret meget ind i alt, hvad der sker i det Marvel-univers. Ser vi dem så i en af Avengers-filmen næste gang, eller kommer der en Guardians? Vi ser dem i Infinity War. De to Avengers-film, før der kommer en Guardians 3. Okay. Er det så Teenage Groot, du siger det, eller hvad? Ja, det siger... Nej, Gunn, han siger, at han regner med, at han er vokset op. Altså, det kommer til at gå lidt tid, så regner med, at han næsten er voksen. Okay. I Avengers. Det kunne altså være meget sjovt med sådan en sur og gnævende teenage group. Ja, det var sådan, som spiser hele tiden. Bare der er blade ud over hele sit værelse. Og sådan. Prøv lige at rydde op og sådan noget. Sidder og bare spiller. Det er fedt. Ja. Ja. Cool. Christoffer, du må vælge film til næste gang. Yes. Eller det ved jeg ikke. Aftalte vi sidste gang, at han ikke måtte, var ikke det, vi blev enige om. Ja, når han ikke var med sidste gang, så skal han ikke vælge filmen. Så springer han over. Ja. Så springer han over en gang. Så springer I bare tilbage, når jeg er med igen. Yes. Ej, næste gang, der skal vi se, to af 80'ernes actionstjerner forenet i en film for første gang. Og de er faktisk, apropos, at de begge to også med i Guardians of the Galaxy 2. Stop, eller min mors skyld. Begge to. Nå. Se det hele. Vi skal se Tango and Cash med Sylvester Stallone og Kurt Russell. Og jeg har ikke set den i mange, mange år. Jeg husker den som fed. Jeg kan huske på et tidspunkt, at en af folk en håndgranat ned i bukserne. Det synes jeg var fedt. Og så er der nogle store monster trucks og sådan noget med. Så det skal nok blive godt. Det er noget med, at de går undercover i fængsel og sådan noget. Det er jo bare til at presse på at slinge. Ja. Er det jo ikke undercover, de bliver dømt? Eller? Er det sådan, det er? Jamen, er det ikke noget med, at de er undercover på en eller anden måde? Mega spoiler. Der bliver plantet falske beviser for dem, så de kan komme i fængsel, så Jack Palance kan komme med dem. Er det sådan, det er? Ja, jeg kan ikke huske det, Men jeg glæder mig til gensyn i hvert fald. Det kan godt være, at den ikke er særlig god, men det er sådan en af de der 80'er actionfilm, jeg har haft lyst til at gense i lang tid. Så det er snart godt. Nu har du også prøvet at få den valgt 2-3 gange, når vi har haft afstemninger. Ja. hvor den lige er kommet tabt med smuglehår hver gang. Jeg synes, det er godt, ja. Godt valg. Ja, den falder under den der klassiske tagline. Det kan godt være, at den ikke er særlig god, men til gengæld er den lang. Yes. Altså, Stallone og Kurt Russell, og våben med lasersigte, det kan ikke gå helt galt. Det tror jeg altså ikke. Nej, det er rigtigt. Fedt, godt valg. Og Robert Sedar. Ja. Og Robert Sedar, ja. Det er også et plus. Det er altid godt. Godt valg, Christoffer. Skal vi sige, det var det for i aften? Nu er vi også ved at have noget to timer og tre kvarter. Det var jo målet. Det var jo målet at lige præcis ramme. Vi skal nå længere. Vi skal være længere. Vi skal være længere, okay. Har I set mere godt for... Nej. Skal jeg ikke sige, det var det? Jo, tak for okay. Så ses vi igen om 14 dage. Yes. Tak for i aften. Adios.